قل من یکلاکم باللیل والنهار من الرحمن دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی دی آیات کی دو ترجمی دی زن پاقی بانی پو یکی قل او طوائی فی غنبر من یکلاکم باللیل والنهار من یکلاکم سوک دی چی ساتن بو کستاسو باللیل دشپی والنهار دور دی من الرحمن من عذاب الرحمن دی دی کی عبارت پا حضب دی مضاف سر دی یعنی من عذاب الرحمن کله چې تاسو ته الله تعالی عذاب راشي یا د شپې راشي یا د ورځې راشي نو د الله تعالی د عذاب نه بیا څوک منه کی د الله تعالی د عذاب نه ساتنه څوک کی یعنی څوک نشته چې تاسو ته الله تعالی د عذاب نه بچ کی دوی معنا ذکر کړی دا په سرینو د مین الرحمن کی دا مین د بدل لپاره دی او تفسیر ابن کثیر هغه معنا ته اشاره کړی دا هغه وی دا مین په معنا د غیرو سره دی نوس بیا ترجمه توکشه قل تو اف غمبر ام یکلوکم سوک دی چی ساتنه بو کستا سو بالليل د شپه او النهار د وردی من الرحمن په بدل د رحمان ذات کی کله شپه عذاب د بندراشی د وردی عذاب د بندراشی الله نه بچکی بلکی بل داد الله په بدل کستا سو بل سوک دی چا غتاس د الله تعالی نه بچکی دا مین په معنا د بدل او مین په معنا د تغییر د غیرو سره دی ابن کثیر د غمانا ذکر کړی دی بل هم عن ذکر ربهم بلکہ خلق دا یاداش درف پل ناموعدون مخڑون کری مفسرین ذکر کری دی دا ذکر پمانا دا قرآن او دا توحید سر دی نس مانا دا شولا بل هم عن ذکر ربهم بلکہ خلق دا یاداش دا خپل رب نشاغ توحید دا اللہ تعالی دی معرضون مخڑون کری یا بل هم عن ذکر ربهم بلکہ خلق دا یاداش دا خپل رب نشاغ قرآن کریم دی معرضون اعراض کون کری مخڑون کری ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی دا تاکید دے رمخ کی آیات دا پارا ام لهم آلهة اشتری دیو دا پارا معبودان تمنعهم چی منب کی دیو لرا تمنعهم چی بچ بوساتی دیو لرا من دوننا سوا زمانگنا کل چی دا اللہ تعالی عذاب راشی نو آیات دے خلق و رپارا دس معبودان اشتری دا اللہ تعالی نے علاوہ بیا بچ کی ام لهم آلهتنا اشتری دیو دا پارا دا سی معبودان تمنعهم چی بچو ساتی دیو لرا من دونی ناسی واز منگنا لا استطیعون نصر انفسهم وس نداری دیو دا امداد دا خپلو زانونو ولا هم مننا یصحبون او نبر دیو سرا زمنگ دا طرفنا مرگرتیا وکلیشی اللہ وی چی عذاب دا مندرشی نستاخ پل علی هم نشتری چی غلی بچ کی او اللہ تعالی بیا زن دا سر امداد نکو مرگرتیا رسر نکو چی زدی دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کم بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى طال عليهم العمر دی آیت کی سبب د استهزاء ذکر کړي دا خلق پر پیغمبر علی السلام پسې استهزاء ولي کوي پر د الله تعالی په دین پسې په مسخره او پیشاړې ولي کوي نو دی آیت کې الله تعالی دا غي سبب ذکر کړي سبب اثر حاصل لري آیات دار خلق ته الله تعالی ډیر عمر ورکړي دي دا وسی خلق ته الله تعالی خپل مهرباني نعمتونه ورکړي دي عذاب ته ناراضي نو دا عذاب نراتل او د دیو د مالداری او ډیر عمر دا سبب جوړ شر دی لپاره چې د الله تعالی د نعمتونو نه انکار وکي بل متعنا هاولای بلکې پیدې ورکړې دي مونږه پیدې د دنیا ورکړې دي مونږه هاولای دغه منکرین او ثوابه هم مشران د دیو ته حتا طال علیهم العمر تر دې پورې چې وګد شول په دیو باندې عمرونه د دیو افلا يرون ایدو نګوري ایدو سوچ فکر نه کیا ان ناتی الارض یقینا راتل کومون غر دی زمکی تا نن قصها من اطرافها کومون غیل را د غاړو دا غینه افهم الغالبون نو ای دی زور ور کېدل شي ناتی الارض نن قصها من اطرافها مخ کی سورۃ الرعد یوسل یختم مرایات کې د وصیت تیر شی او دا غی درې سلور تفسیرونه په تفصیل سره ذکر شوی مختصر خبره تکوم دی کی چر دی سمانه مراد ده دو معنی دی دے کیون پسرین ذکر کردی نا تیل ارض آرات للکو منگر دی از مکی تانان قصوا من اطرافی ها کمی منگر غاڑونا رات للدی سمانا مراد دا یعنی اللہ تعالی پر منکرینو معنی لگ لگ عذاب راولی لگ لگ عذاب راولی کل پر گلی عذاب دے نو کل دا سیلابون عذاب دے نو کل دا زلزلو عذاب دے نو اللہ تعالی وی دا دی تا سوچ پی کرنا کئی چیزا پی دا لگ لگ عذاب راولا ما نو آیا دا خلق زور اور کیدل شي په ما باندې نه نشي زور اور کیدل بلکې الله تعالی په دې باندې زور اور دے ان ناتل ارض مونږ راتل کو د دې زمکه تانن قصوا من اطرافیا لگا لگا تی کمو یعنی وقت پا وقت بانی پا دیو بانی لگ لگ عذاب دا اللہ تعالی رازی نو افهم الغالبون دا لگ لگ عذاب پی ذرا ولم نو آیا دیو غالب کی دلے شی نا نشی غالب کی دلے دا اللہ تعالی چی بی دا لگ لگ عذاب را وزی نو دیر پی ما اللہ تعالی را وستلے شی دوی مانا پسرین ذکر کردی دا نا تیل ارد ننکتو آمین اطرافی ها اللہ تعالی زردی وزمکی درازم ها یعنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دیو بانی وقت پا وقت بانی حملے کیا تدریجن تدریجن بعض خلق ایمان راوڑی او پا بعض خلق بانی نبی علیہ السلام غالب کی گی اپا هم الغالبون آیا دیو با زور ورشی سمانا دا نا دیو نشی زور ور کی دلے قل انما انذرکم بالوحی تو توائی پیغمبر دی آیت کے اللہ تعالی زجر ذکر کی پا انکار در رسالت بانی قلو تو آئے پیغمبر انما انذرکم یقینان زایر درکم تاستا بالوحی پا وحی سر ولا یسمع سمع او ناوری اغا کانا الدعاء بلنی در ازا ما ینظرون کل چیغی تیار ورکلشی دا وحی نمراد دیده که قرآن کریم دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تری خلق تو آئے چیزتا سلیر درکم پر قرآن سر خلیکی نا کون سڑے اغا بلن ناوری نا اے کافرانو تاسو پشان دا کنو بانی کانا خودیو حقیقتا نو خدا سی او لکا کانا یو سڑی کونی اغا خناوری نو دغا سی دا مشرکان خو کانا ندی خو زانی پشان دا کنو بانی گرزه ولی دی زانی پا زور بانی کانا کردی دی خلق ویا یو سڑی اوده دی اوده بخو رایخ شی خو یو سڑی دی چه زان پا زور بانی اوده کنو اغا سوک رایخ کی بیا نو یو سڑی کون دی اغی تا بیام لگا پا زور بانی خبرو که اغا بیواوری خو دیو زان پا زور بانی کون کرده دی نو زان چه پا زور بانی کون کی نو اغا خو بیاس ناوری نو ازا ما ينذرون کله چاغی تیار اور کې درې شي ولا امستهم نفته من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين تخفيف دنیوي یعنی کله چې بدی منکرین باندې عذاب د الله تعالی راشي عذاب د الله تعالی پر راشي نو بیا دیو اقرار وکي چې مونږ مجرمان یو خو الله تعالی وایي چې دا عذاب په وخت کې بیا توبې وستل دا بیا نه قبلي ولا امستهم او کچرتا الله تعالی ورسیږي دیو تان نفحة من عذاب ربها نفحة یو ٹکلا من عذاب ربها دا عذاب در رب دیونا لیقولن نخامخا وی یا ویلنا های تبایید منگ لرا انا کننا ظالمین یقینا منگ ظلم کون کی کل چی بیده اللہ تلا عذاب راشی نو بیا اقرار وکی رخ پل ظلم خولی کینا پا وقت دا عذاب کی بیده غا پیدنا ورکی بلکی بیا اللہ تلا تبا کیا ونزعو الموازین القصة لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئن تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کیا دا قیامت حالات اللہ تعالی ذکر کیا ونزع الموازین القسط لیوم القیامه او کی بگدومنگا الموازین تلی القسط دا انصاف والا لیوم القیامتی دا لام پمانا دا فی سر دے فی یوم القیامتی پا ورد قیامت کی پلا تو ظلم نفس شیعہ نو ظلم منشی کے دلے پہیچ چابانی حس قسم ظلم و انکان مسقال حبت انکشر تبید غا عمل پا مقدار دے دانی بانی من خردلین دا اوری من خردل نشرشم دانه ده دا اوری دانه ده دا اتینا بها نورا بړو مونږه غیل راو کفا بنا حاسبین او پرای مونږه حساب کوون کی الله وی تلی بعد قیامت تورز باندې کی خودل شي او پاږی کی به اعمال تلل کیږي نو کچا دومره عمل کړی لکه شرشم ده دانه په مقدار باندې کني کعمل یو کبد عملی هغه براول لشي او هغه به وترل شي هغه به وترل شي الله تعالی دې زمونږه استاد سره نیکو اعمال تلی دا درنی کی نیکو اعمال تلی پسوانی درنیگی یو حدیث پر تدی کی ویما متفقون علیه حدیث دے دو بخاری دو مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تویل کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الرحمنی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نبی علیہ السلام دو کلمی دسی دی چھ بجوابان دیری آسانی دی درنی ندی خوب تر دا میزان کی دیری درنی دی او الله تعالی ته ډیر زیات خوخی دی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا وای دا د بخاری اخیرنه حدیث ته ده نو په تله د میزان کې دا ډیر زیات درنی دی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم او الله ته په ټول کلمو کې دا خوخی کلمې دي او په جوابانی اسانیم دی ګرانیم نه دی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا وای د رمضان مبارک میاشت ده چ اللہ تعالی زمونږ استاد سو د نیکو اعمال تلی چری په دی باندې درنیک په حدیث کې راغلی دی یو سړی راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته صحابی دی د نبی رسول الله صلی الله علیه راغی او جلسه بین یدیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې کیناسته نبی علیہ السلام ته سړی راغې په مخ کې کیناست په دې الله پیغمبر ته پوښتنه کومه یا رسول الله ان لی مملوکین یکذبوننی و یخونوننی و یعصوننی د الله پیغمبر زما غلامان دي نو ما ته فار وخت کې دروغ وې ما سره انتهایی خیانت کوي او زما نافرمانی کوي خبره بینه موهی او خبره مینه منی و اضربهم و اشتمهم بس هغه زما خبره نه منی ما ته هم چرته لوړخ کته کړی نه دی خو بس غلامان مې دي هغه زما خبره نه منی بس دی وهمه زما غلامان دي هغه ما سره خیانت کوي دی وهمه زما غلامان دي زما خبره نه منی و اشتمهم زه ته کنځلې کوم بدر دی او ته وایم د الله پیغمبر زه څه وکړم بیا داسې غلامان مې دي زما څه حکم دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وې ته چې د دیو سره داسکه او هغه ستا سره سکی دا به د قیامت پر ورځ باندې وتللې شي لکه هغه څومره خیانت کوي دا به متللې شي ستانه فرمانی کوي دا به متللې شي او دغه سي ستا ته دروغ وي دا به متللې شي او بیا چې تا دا څومره وهلی دی او تا ته څومره کنځلې کړی دی دا به متللې شي نو کچرته دا برابر راغلل خو نبی صلی الله علیه وسلم تو الا لک ولا علیک نه پتا باندې سشتره نه پستا سشتره خبر خلاص شولا خو لیکن کده سی وشولا نبی صلی الله علیه وسلم تو چې استاد او هله کنځلی زیاتو دغه خیانت او نافرمانی کم وا او استاد کنځلی وهل زیاتو نو بیا خو ته مجرمی او تعالو دغه اوقتو سلهم منکا الفضل نو استانه او بدله واغستل شي دا ته چې بکم زیاته کړی دغه ورنه بدله واغستل شي او که چرته ستا دا وهل او کنځلی هغه ته کمی او داغو دا نافرمانی او خیانت داغو ډیری نو داغو نه بدله واغستلی شي د ستا لپاره به بدله واغستلی شي بیا نبی کریم صلی الله علیه نو کله چې نبی علیه السلام دا فیصله ته واورول ستا په باره کې دا فیصله ده نو هغه سړی په حدیث کې راغلی دی په بکه الرجل یبکی بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یحتف اغه سړی د سیر نبی رسول الله په مخ کې وجه ورل چغې والی چغې وی خا دا هم تللې کی چې دا زما غلام دی ما سره خیانت کړی دی او ما وهلې دی نو زما دا وهله او د ده خیانت دا وتللې شي د زما نه فرمانی کړی دی ما ته کنځلې کړی دی دا دونه به وتللې شي نو که ما ته ډېرې کنځلې کړی نو زما نه بدله واغستلې شي دغه لپاره او که هغه زما زیات خیانت کړی نو دغه نه بدله واغستلې شي دا هم تللې کی نبی رسول الله تول او نو هغه سړی وجهړل خو جړه نه یحت په چغې والی چغې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تویل ما له لا یقرأ کتاب الله تعالی دې سړی باندې څه چل شوی دی ولی د الله تعالی کتاب نه لوستلی و نزعوا الموازین القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين نبی اسلام ته دومره چې وی ورته قرآن نه اوریدل چرته ولی د قرآن کله نو چې زه وتل کیدم پای کې ودار سو تلم خدا استاد کندلی بم تل لیکيږي استاد وهل بم تل لیکيږي دا غلام خیانت هم تلل کیږي دا غنا نه فرمانی دار سه بو تلل شي کنه دا بخو الله تعالی تلی دار سه به دومره چغي وهي ولی دا قران آیت ته نه دی وردل چرته ته به مسله باندې اوس پوري نه پوي سه نو غسړي ویل اې د الله تعالی پیغمبره ما اجدو شيان خير من فراق هؤلاء د الله تعالی پیغمبره بس نور بردي غلامان نه تیر شمه بس ما ته بل علاج نه والو خودسي بس ودا آزاد کم د الله لپاره بس دغه تلل او دا قصه قطارو ته بیا زما سمې بیا نه راځي اوس دا بتلل کیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انی اشهدک انهم احرار كلهم د الله پیغمبر ته بدی باندې گواشه چې ما د ټول خپل غلامان چې آزاد کړل و زما کندلی بم تلل کیگی او دار سب تلل کیگی دا خوري رضا ته ګران ده نو دی آیات کې الله تعالی دا بتلل کی الله تعالی دې زمونږ استاد سو نیکو اعمال او ټول چې دا زیات کی و زمونږ استاد سو دا جبی دي کنه مونږ وای چې په دې جو باندې سم مصرف خو نه راځي لم دې جبی دي کچا په خیری وکړلې کچا په کنزلی وکړلې کچا په غیبتونه وکړلې نه نه دا هر شی وترلې کیږي هر شی دا هر شی وترلې کی و نه ذو الموازین القسط ليوم القيامه او کی و دمونګه تلی د انصاف وره ليوم القيامه تر قیامت پرد کی فلا تظلم نفس شيء ظلم منش کېدلې په هیڅ یو نفس باندې هیڅ شي و ان کان کشرته و د عمل مثقال حبه په مقدار دی دانی باندې من خردلین د اوري د شړشم اتینا بها نراب ودومنګه غعمل لرکه د بدی عمل یو کنے کاملی او کفا بنا حاسبین او قریمنګه حساب کوونکی ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء دلیل نقلی د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه ولقد اتینا یقینا ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته الفرقان هغه کتاب چې فرق کوونکی او پمیند حق او د باطل کې د الله تعالی کتاب چره هغه فرق کون کی پمین د حق او د باطل کی د غلی کلی دی مفسرین الفرقان یعنی یفرق بین الحق والباطل وضیاء انا ډیر رڼا والا او ذکر او یادا شول المتقین د فرض پرهیزګارانو الذين يخشون ربهم دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کوي صفات د متقیانو پرهیزګار انسان کمای نو داغي صفات الله تعالی ذکر کوي الذين دا هغه کسان دي پرهیزګاران يخشون ربهم چریږي د خپل رب نه بل غیب په حال د نه لیدلو کې وهم من الساعه مشفقون او دیو د قیامت نه یره کون کې وهم من الساعه مشفقون او دیو د قیامت نه مشفقون خوف زدی د قیامت د قیامت چیرې څوک چیرې قیامت نه یریږي الذين يخشون ربهم بالغيب دا مؤمن مسلمان دا پرهیزگار انسان صفت داره دا الله تعالی نه یریږي په حالت د نه لیدلو کې بل معنی مفسرین ذکر کړی دا يخشون ربهم بالغيب بالقلب دا الله تعالی نه یریږي په ځل کې دا ناسی ظاهری او شوشه نه جوړای بلکې دا الله نه چریږي په ځل کې دا الله تعالی نه ویریږي یا یو درې معنی ذکر کړی دا علماو بالغيب یعنی کله چې خلکو نه غایب نو بیا هم دا الله تعالی نه یریږي بعضی خلق د سری چاغا یو ناکار او غلط کار نه کوي د خلکو مخ کې نه کوي او کله چې پټ شي نو بیا د الله تعالی خلاف کوي نه بل غیب په کله چې په حالت د غیبوبت کې د خلکو نه کله چې پټي د خلکو نه نو بیا هم د الله تعالی نه یریږي ناکار کار نه کوي ګناه نه کوي او کله چې خلکین نو بیا هم ګناه نه کوي یا بل غیب بل قلب وهم من الساعه او دیو د قیامت نه مشفقون خوف زده دي هیبت زده دي وهذا ذکر مبارک عند الله فانتم له منکرون ترغیب دے قران کریم تا وهذا ذکر او دا قران کریم یاداش دے نصیحت دے مبارکون برکتون والے دے عند الله منګه نازل کړه دے فانتم له منکرون نو آیات سو ناشنا غنون کیری درا الله دا قران خو زما کتاب دے ما نازل کړه دے نو تاسو ناشنا ولی غنئ دا خو ناشنا خبره نه دسه ولقد آتینا ابراهیم رشده من قول وکنا به عالمین دلیل نقلی دا ابراهیم علیه السلام نه تر دا دری او یایم نمبر آیات پوری ابراهیم علیه السلام تذکیر ورکړی و غافلین له او ډیره مجاهده کړی و ابراهیم علیه السلام نو دا ابراهیم علیه السلام واقعه ولی بیانیږي تاسو هم دسې شجاعت او بهادری وکئ تاسو هم دسې غافلینو له تذکیر ورکئ لکه څرنګه چې ابراهیم علیه السلام تذکیر ورکړی دی آیت کې لږ اشکال لی ځان په هغې باندې پوه کوي ولقد آتینا ابراهیم یقینا ورکړی مونږ ابراهیم علیه السلام ته رشده پویه د دین دغه رشده یو قول له مفسرینو داری چې رشده نه مراد د دین مراد نبوت مراد دی ولقد آتینا ابراهیم یقینا ورکړی مونږ ابراهیم علیه السلام ته رشده پویه د دین یعنی پیغمبری ته مونږ ورکړی وه من قبل دا من قبلو په معنا دا قبل بلوغه من قبلو یو قول لري د مبصرینو چې دا من قبل نو مراد من قبل موسی او هارون دا معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی من قبلو دا رشد نو مراد چې پوی د دین تی مراد ده او دا سینه بوت تی مراد ده او دا من قبلو یعنی من قبل موسی او هارون یو معنا دغه ده نو ورکړی مونږ ابراهیم علیه السلام ته رشده پیغمبری دغه من قبل او مخکې د موسی علیه السلام او مخکې د هارون علیه السلام نه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه مخکې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی پیغمبری ورکړی و نو رشده په معنا د پیغمبری سره دی او من قبل موسی او هارون تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده اوس دویمې معنی ته غوږ شئ د رشد نو مراد چې نبوت تی مراد د رشد نو مراد چې ایمان او هدایت تی مراد دی او من قبل او د قبلیت نو مراد چې قبل بلوغه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا معنی کړی دی نو څه دغه شی ولقد اتینا ابراهیم رشده یقینا ورکړی مونږ ابراهیم علی السلام ته رشده پوی د دین چې هغه توحید او ایمان من قبل او من قبل بلوغه مخکې داغه د بلوغ نه ابراهیم علیه السلام لا بالغ شوی نه او چې الله تعالی په مسره توحید باندې پوی کړی او هغه ایمان نه وړی د بلوغ نه مخکې دا معنی ذکر کړی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او دا نقل دی تفسیر زاد المسیر نقل کړی دی تفسیر جلالین هم د قمانه ذکر کړی دی ولقد اتینا ابراهیم رشده یقینا ورکړی مونږ ابراهیم علیه السلام ته پوی د دین یعنی د دین مراد ایمان او توحید دی من قبل او مخکې بلوغ نه وکنا به عالمین او مونږه پویو د په حال باندې مونږه د په حال باندې پویو د ریسمانه ده تفسیر ماوردی ترار شی هغه ورته دې زمانه کې خوم په پوی کې او کنا به او مونږ او په حال د ابراهیم علی السلام باندې عالمین خپویا انه یصلح للنبوته الله تعالی ز پدی باندې پویوم چې دا صالح دی د نبوت د پاره د نبوت د پاره هم دا پوره دی او دا برابر دی اوته یصلح دا صلاحیت دا صلاحیت لري صلاحت لري د نبوت ر پیغمبر دی پاره تفسیر ماوردی دغه معنی کړی اذ قال لابيه كلچويل ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته قومي خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكبون ما هذه التماثيل سري دغه شکلونه چې انتم لها عاكبون چې تاسو دغه عبادت کوي انکه عقوب په لکیږي او شته توجه کول او لزوم په طریقې سره یعنی تاسو دغه من جواران یې تاسو دغه همیشه عبادت کوي انکه اوس جواب ذکر کړی د قوم د ابراهیم علی السلام قالو نو ویل اغه قوم د ابراهیم علی السلام الوجدنا اباءنا مندل دې مونږه مشران خپل له عابدین چې د عبادت وکاو بل دلیل نشته تاسو ردی بوتانو عبادت ولي کوي چې په خپلم توګل دي او ځانلم جوړ کړی دي وای زمونږ پلار نکدا طریقه کوله مونږه ځکه کو دای دلیلو دې په عبارت کې تقدیر دې مخ کې مرتم د عبارت بار بار ویل دي قال وجدنا اباءنا مندل دې مونږه خپل مشران له عابدین فقتدینا بهم نو مونږ خپل پلارو د نیکه طریقه را ټینګه کړی دا مونږ په هغه بسیار پسینو نو قال ابراهیم علی السلام لقد کنتم انتم یقینا یی تاسو و اباؤکم مشران ساسو پی ذلال مومن په گمراهی ښکارا کی خو تاسو گمراهانی یی استاد هغه پلار نکم د شیخ سړی خونه واغم گمراه هو تاسو گمراهانی یی قالو ناقی ویل اجیتنا ایر اور دیتا مونږ ته بالحق حقا ام انت من اللاعبین او کتان کا او کنا تاسو ټوکی کې اونکی اجئتنا بالحق دې کې حق مراد سره د پښتو عامه ترجمه چې وکړ تاسو په غوښنې پوه شئ خلک په پښتو کې رسی وای یو څوک څه خبرو کې نو بل تر رسی وای هر کله رښتیا وای کاسه ټوکی کې راپسی نو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین آیا ته رښتیا خبره کې او کنه تا مونږ سره ټوکی کې اسه ټوکی اسه غپ م لگاو مړه اجئتنا بالحق د سیمه ځان نه مانند کوي تاسو چې پښتو تر خبر راړی په مفسرین دا ذکر کړی دی دې ذکر دې معنی سره اجیتنا بالحق تفسیر سمعانی معنی کړی دی بالصدق والجد ته پر اشتیا خبره کې حق دراوړ دی او کناسی غب شپ لګې مونږ سره بالصدق والجد دی جد ولکیږي د کیذب مقابل له هر تر اشتیا و کناسی غب لګې مونږ سره مړ صحیح خبره وکا تفسیر قاسمیم دغه معنی کړی دی اجیتنا بالحق اجیتنا بالجد فی دعوى الرسالته ته چې دا ویزه پیغمبر یې منو مړ صحیح خبرو کړ رښتیا ته رښتیا وې کنا سی مونږ سره ټوکی کې تفسیر سمعانیم دغه معنی کړی ده تفسیر قاسمیم دغه معنی کړی ده ام انت من اللاعبین او کتان نا او کنا تاسو ټوکی کې مونږ سره تفسیر سمعانی ولیکلی دي من الهاجئین کته مونږ سره سی غپ شپ لګې نو قال ویل ابراهیم علی السلام بر ربکم بلک رب ساس رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض د مکرین الذي ها غزاد دے پتورهن چ پیدا کړی دی دغه د غزم کې اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دی و انا علی ذالکم من الشاهدین او زی ما په دغه مذکور توحید باندې من الشاهدین د خبر درکون کونه تاسو ته علی ذالکم کې د اشم اشاره د څه شیده نو تفسیر مدارک لیکلی دی و انا علی ذالکم یعنی المذکور من التوحید دا مخکې توحید می چرته یاد کا نو زیم په دی باندې من الشاهدین د خبر در کون کنه زر تر دی خبر در کوم چې زمکه او اسمان الله تعالی پیدا کړی دی د الله تعالی سره شریک نشته رې او دا تاسو چې کوی دا شرک دی دا کوپر دی گمراهی دی دا بدینی دی و انا علی ذالکم او زیم په دغه توحید باندې من الشاهدین د خبر در کون کنه تاسو ته زر ته خبر در کوم چې دغه توحید دی او دا تاسو چې کوی دا شرک دی شاهدین یو مانو ته وکړه خبر در کون کې دوی معنا ذکر کړی د تفسیر مدارک و انا علی ذلک او انا علی ذلکم او زیم په دغه توحید باندې شاهد من الشاهدین یو گواه د گواہی کون کنه په د توحید د الله تعالی باندې خډیر خلک گواہی کوي خو پاغه گواہی کون کو کی یو گواہی کون کې زیم ته الله په توحید باندې ډیر مخلوق د گواہی کوي لکه ملائکه هم گواہی کوي نور پیغمبران هم گواہی کوي و انا علی ذلکم من الشاهدین یعنی شاهد من الشاهدین زم یما یو گواہی کون کې د گواہی کون کنه وطالله قسم الله تعالی بن الاکیدن اسنامکم خامخ چل ول بجوڑ کما استاس ری معبودان تا بعد ان تولو مدبرین پس دغینه چو گرزی تاسو شاکه اون کی دینه مراد څه شه دی مفسرین لیکری دی و میله تتلله نو ابراہیم علیہ السلام توی کله چې تاسو دې بوتان ته شاکه یا تاسو دې کورنه د کورنه لار شي میرے تلار شي نو بوتان خپل زی او یو لوی منډای جوړ کړی و اغه ته ورتل عبادت وکاو نو پاک خبره ته وکړل و تاسو میرے ته زی کنا و تاسو سره بده بیا ګوره مزه و تعالی قسم پر الله تعالی باندې لاکی دن ناسنامکم چل ول بجوړ کما منسوی بجوړ کما ناسنامکم تاسو ری معبودان ته بعد ان تولو مدبرین پس دغه نه چې وګرځي تاسو شاکه اونکی یعنی تاسو چې جیشن تلار شي عرس تلار شي میلی تلار شي نو زه بیا تاسو دې معبودان سره ګورم فجعلهم جزاجا نو وګرځول غذر جزاجا ټوکړي ټوکړي الا کبیر اللهم مگر غټ دغه نه لعلهم الیه یرجعون در پاره چې دی وږي ته وګرځي تفسیر جلالین لیکری دی فجعلهم جزاجا یعنی بعد ذهابهم الی مجتمعهم فی یوم عید لهم کله چې د دیو دغه جشن رضوا پاغه باندې دی لاړل خپل جشن لاړن بعد ذهابهم الى مجتمعهم فی یوم عید لهم دا اختر رضوا د دیو د خوشاله رضوا نو خپل کم مرکز شو د بوتانو هغه خوشی پری خو دا اولاد جشن مناوه نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پس لاړ هغه کم بوتان چې هغه ټول پټی پټی کړل ها هغه کم یو غټ بوت چې پکې ونه هغه پری خو دا مفسرینو لیکلی دی وی دا بوتان د ابراهیم علیه السلام قوم چې جوړ کړیو نو بازی غټو بازی واړو دویم معنی بازی بوتان د غټو حاجتونو د پاره او بازی چې د وړو وړو حاجتونو د پاره چې لګرو جماعت یې سر نه نو دا بوت دی دینه سوال کې اسی مثال و وړو کې حاجت دی چې بچې دینه کیږي داګه لپاره بیا دا بوت دی او بیا خو چې غټ یو بل حاجت دی دا بوت دی نو یاد چې دا بوتونه دا بوتان په اعتبار د جسم سره بازی واړو په بازی واړو جوړ کړیو بازی غټ جوړ کړیو یا باز یې د غټو حاجتونو د پاره پیدا جوړ کړی او باز یې وړو وړو حاجتونو د پاره جوړ کړی نو هر بوت چې ځان له ځان لو دا د بچور کول والد دی دا د مال ور کول دی دا د خزانو دی دا د رزق دی دا د سفر کول دی چې لاړ شم یا لانر شم اجازه ته واخلم نو د هر یو حاجت د پاره ځان له ځان له بوتان جوړ کړی د وړو کې حاجت د پاره ځان له د غټو حاجتونو د پاره ځان له نو الا کبیر اللهم گر غټ بوت دا غینه چې هغه د غټو حاجتونو د پاره جوړ کړی یا الا کبیر اللهم چې هغه د جسم په اعتبار سره غټو لعلهم الیه یرجعون در پاره چې دی وګرځي دا الیه ضمیر چا ته راجی دی نو دې کې دوه توجیهات دي ځان په غیبانې پوهه کوي یو معنا په سرینه ذکر کړی دا الیه ضمیر راجی دی ابراهیم علیه السلام ته نو لعلهم در پاره الیه یرجعون چې دا دین د ابراهیم علیه السلام ته خلق راو ګرځي ابراهیم علیه السلام دا کار ولې وکړ چې زما د دین ته خلق راشي چې تراشی دستا خدایان دي تاسو به عبادت کوو د دې نو دا خلق په بدی باندې پوه شي چې دا که خدایان وې نو دا د پټي پټي ولي کړی دي خدای خدای ته نو چې هغه ځان حفاظت په خپل نشي کولای بیا نو ابراهیم علیه السلام دا کار مې ول زکه وکړه چې کبه دیو کې څه عقل او سوچ فکر نه دا زما د دین تراشی نه د الله توحید به ومني چې دې بوتان نقلارې کین اور الکدا ځان نشي ساتل لعلهم الیه دا معنی کړی تفسیر خازن عبارت ځان سره ولي کین لعلهم الیه یرجعون در پاره چې دیو الیه دی ابراهیم علیه السلام ته یرجعون الی ابراهیم یعنی الی دینه در واپس شي ابراهیم علیه السلام ته د ابراهیم علیه السلام دین تر واپس شي تفسیر خازن دغه لیکری کړه چې خپل خدایان ویني چې دا ټوټي ټوټي شوی دین زله به تور شي چې لکه دا خدایان نه دی د ابراهیم علیه السلام دا دین صحیح دی پغی کې هغه الله تعالی دی چې هغه محفوظ دی څوک ته سن شویل له دوی معنا ذکر کړی دا په سرینو الیه ضمیر راجره دی کبیر اللهم تراجره د دیو چې دا کم غټ بوت دی هغه پری خوځه هغه پری خوځه نو لعلهم الیه یرجعون دره پاره چې دیو الیه دی سنم اکبر ته فیسالونه مال هؤلاء تکسروا وانت صحیح والفاس فی عنقک تفسیر خازن دغه معنا کړی دیره پاره چې دا دی غټ بوت تر خلق را وګرځي فیسالونه نو دا خلق پر دی غټ بوت ته پوسو کی مالها اولای تکسرو سو جر چی دا بوتان مات شوی دی وانت صحیحون تروغ رمٹی والفاسو فی عنقی کا او ستا پر سٹ کی لا تبرگی اون پروک دی نو تا دا نور بوتان ولی مات شوی دی چی تخروغی او ستا لا پا غاڑی تری تبرگی ما چا ولی دی نو دا نور بوتان ولی مات شوی لی او تبا کی روغ ولی لعلهم یرجعون الی السنمی فیسالونه مالها اولای تکسرو چی دا مات شوی دی وانت صحیح والفاس فی عنقک تروغ رمټی او دا نور بوتان مات شوی دی اوستا ستا په غاړه کې دغه بوسم موجود دی د تبر دی په غاړه کې چولې دی نو سو اجر چې تروغ او دا نور مات شوی دی دیر پار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دغه کار وک قالون دیول من فعل هذا دیک په عبارت کی تقدیر دی ښه قالو دی ویل له بعد رجوعهم ورؤیتهم کله چې دی دغه خپل جیشن او دغه اختر نراغله خپل زیغه عبادتګا تراغله کله چې ولیدل دغه ټول تسونس دار سپراته دی نو چې کله هغه ولیدل دغه نه ورستو د خبره وکړه قالو دی ویل له بعد رجوعهم پس ته دی دراتلنه او پس ته دیرو دغه خپل بوتانو نه من فعل هذا بالهتنا چا دا کار کړی دی زمونږ د الیحو سره زمونږ د معبودانو سره انه لمن الظالمین یقینا دی خود ظالمانو نه دی هرکه لوی ظلم یې کړی دی خو زمونږ بوتان یې ټول مات کړی دی دای څنګه شل کړی دی دا خو عجیبه کار شوی دی نو قالو دی ویل له تفسیر جلالین لیکلی دی قالو بعضهم لبعض یو بل ته خبر او کړه سمعنا فتن اوریدل دی مونږ له یو ځوان نه یذکرهم یعنی یعیبهم چې دی وی یادول په بدی باندې یار یو الک دی په دې علاقه کې زمونږ د ریبوتانو د سی بدی به ویلله معلومی کی دا چې دا هغه دا کار کړل قالون دی ویل یو بل ته ویل سمعنا فتن اوریدل دی مونږ له یو ځوان نه یذکرهم چې یادول به دا په عیب سره یعیبهم تفسیر مدارک دغه معنی کړی یو قال له ابراهیم او هغه ته ابراهیم ویل کیږي د غالک نوم ابراهیم دی خو دا کله کله زمونږ د ابوتان په بدی باندې هغو یادوله قالو دی ویل فاتو به راولې هغې دره اعلی اعجن الناس مخامخ د خلکو چې خلک یې مخامخ په سترګو باندې ویني لعلهم یشهدون دې لپاره چې دا خلک ګواهي وکړي په هغې باندې یشهدون د دې دوه معنې دي ښه دغه ځان سره ولیکئ پیدا بل له ډېره درکوي یشهدون یو معنی مفسرینو ذکر کړي ده تفسیر خادین معنا کړي ده یشهدون علیه بانه الذی فعل ذلک چې دا خلک په دې باندې گواهی وکړي چې دا کار کړی دی او ډیر عجیبه خبره کړی تفسیر خازن او نور په سرینم دغه لیکلی ده وای د دیو په دین کې د دیو په قانون کې په یو چا باندې بغیر د گواهی نه ویچاله سزا نه ورکوله نو دیو دا خبره وکړه یشهدون علیه بانه الذی فعل ذلک چې په دې باندې گواهی وکړي دا خلک دا کار د کړی دی بانه الذی فعل ذلک زکوی کریهو ای یاخذوه بغیر بینتین دیو په خپل دین کې دا خبره بده ګڼله چې څوک په چا باندې شهادت ونه کی او غره ونی سین ودای بده ګڼله کریهو ای یاخذوه بغیر بینتین دیو دا خبره بده ګڼله چې څوک بغیر د گواهی نه راونی سی په چا باندې گواهی نه شوی نو دای بده ګڼله دا تفسیر خازن لیکري نو اسمانا تاسو ما د قوکل قال دیو الفاتو به راول ای دغدر علی اعجن الناس مخامخ دستر گو دخل کو لعلهم یشهدون در پر چې داخل په دوانی گواهی وکي چې هغه دا سړی دی چې زمونږ د بوتانو عیب به بیانو او وس دا د کړی دا کار نو خلک راول چې په دوانی گواهی وکي یو بل معنا ذکر کړی د تفسیر خازینا وی لعلهم یشهدون در پر چې لعلهم یعنی الناس یحضرون عذابه و ما یصنع به در پر چې داخل حاضر شي ردی تماشې ته یحضرون عذابه چرد سزا ته حاضر شي و ما یصنع به چرد سره سکیدل شي تفسیر خازن دغلی کلی یو بل ته ویل وای د قالق را ولې سزا بوله ورکو خو ټول خلک هم خبر کيه چې خلک راشي چرد تماشو کی چې بیا سوار زمونږ د الیحو دغه څوک نه کيه ځسی ګستاخی څوک نه کی قالو دی الفات به را ولې غدر علی اعجن الناس مخامخ ته خلکو لعلهم یشهدون دیر پار چې د خلک تماشو کی ابراهیم علی السلام را وستا نو قالو اغویل انت فعلت هذا بآلهتنا آیا تا دا کار کړی د زمونږ د معبودانو سره یا ابراهیم ابراهیم دا کار تا کړی دی ته تو ګوره د هر څه دی په دمکه باندې لوځولی دي څه شی پکې پاتې نه دی پوټی پوټی دي کړی دي دا کار تا کړی دی کنه دا بل چا کړی دی نو قال ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم بلکې دا کار وکړی هغه غټ د دیو هذا چې دغه دی پسلوهم نو تپوسو کوي تاسو د دیو نه ان کانو ینتقون کدا خبرې کولی شي کدا خبرې کولی شي غتا سردنه ته پوسو کوي کنه درې غټ کیونه ته پوسو کوي د چا په غاړه کې چې تبرګې پروت دینو دغه نه ته پوسو کوي کنه هغه ورته وای چې دا چا کړی دی نو زه څه خبر یم د کبیر هم نو مراد څه شه دی نو په سیرین لیکلی دی د کبیر نو مراد چیرې یاتی دا غټ بوت مراد دی تاسو دې غټ نه ته پوسو کوي چې قال بل فعلوه کبیره او دې ته توریه ویل کیږي ها په حدیث کې چې راځي د ابراهیم علی السلام درې کذبات دي دا غین مراد معاریز او دا غین توریه مراد دی توریه په عربی کې دی تویل کیږي چې یو سړی داس یو لفظ استعمال کی چې یو ظاهری معنی دی او مخاطب دا غین غ ظاهری معنی واخلي او متکلم چې دی دا غینه بل معنی واخلی اغه لګلری معنی اغه لری معنی. اسی زه تاسو مثال وایم، یو سړی روان دی یو ځای ته ځي، یو نږدې بازار راځي یو لری بازار راځي. اسی مثال په تور باندې یو سړی دی کراچۍ ته ځي، پېښور نه روان دی او کراچۍ ته روان دی. ته دې ته پوسو کې ته چرته دی؟ هغه وایي زه کراچۍ ته ځم. داسې یو لفظ دا وایي چې زه کراچۍ ته ځم، صحیح ده؟ دا داسې یو لفظ وایي. نو اوس د دې یو ظاهري معنی دا ده چې دا روان دی کراچۍ ته، کراچۍ لفظ یې وایي. اوس چې دی د دې په دې لار کې نور ځایونه خو مخې ته راځي که نه، ده بله معنی مرادي هغه بله معنی چې دا واخلي. نو دې ځای کې ابراهیم علیه السلام چې په دې حدیث کې راغلی دي چې درې کذبات یې ویلي، درې ځایونو کې ابراهیم علیه السلام دروغ ویلي دي، نو دروغو معنی حقیقي نه ده مراد. یو هغه کمه چې بادشاه راګیر کړی و ورته یېریده په هغه بادشاه باندې، او دغه بادشاه قانون دا و چې د چا سره خپله خوري نو هغه به ترې نه نیسی، او چې د چا سره ښځه وه نو هغه به ترې راولی ماله. نو د ابراهیم علیه السلام سره ساره رضی الله تعالی عنها ده خپله بیبي ده ورسره، نو هغې ورته ویل چې دا خو مونږ نه سي پاټکونه دغسې تیار کړي دي، نو که په دې باندې مونږ ور تېرېدلو نو ته به ورته داسې وایې چې که ستا نه تپوس کوه ته ورته داسې وایې چې دا زما نه تپوس کوه زه وایم چې دا خور ده زما. او ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې انت اختی فی الاسلام، ته زما د اسلامي خورې ته زما. نو اوس وګورئ هغه چې کله هغې مخې له ورغلل نو دارې څه دا مې خور ده. نو اوس د خور دو معنی وي، یو هغه معنی وه چې مخاطب دې کمه دغه معنی واخیستله چې خور دی ته وایي چې دا د یو مور او پلار نه پیدا وي بس دغه خور او ورور وي کنه. او ابراهیم علیه السلام ته بله معنی واخیستله بعیده معنی چې هغوی ته د هغې ذهن نه رسېده، یعنی اختی په الاسلام چې دا زما په اسلام کې خور ده. نو دې ځای کې هم د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام یو کذباتو نه یو هغه دی، یو چې دا د دې کې دا ذکر شوی دی. نو قال ویل ابراهیم علیه السلام بل فعلوه کبیرهم، تاسو ته پوسو کې ردی دی مشرنه هاذا فسلوهم، چې دا دې نو ته پوسته وي کې انکانو ينتقون، کدي خبري کولای شي؟ نو خبري خو دې نه شي کولای. فرجعوا الی انفسهم، نو دی واپس شول واپس وګرځیدل الی انفسهم خپل ځانون ته، فسوچ کول سره. تفسیر جلالین لیکری دی فرجعوا الی انفسهم یعنی بیت تفکر، تفسیر جلالین دغه معنی کړی دی. نو ابراهیم علیه السلام ردی مشر یو نه تپوس کوي ان کانو ينتقون، کچری دی خبري کولای شي؟ دا انت ان کانو ينتقون دا شرط شو. نو کدی خبري نشي کولای، مفسرین لیکلي دی په دې کې اشاره شو را زمنن اقرار شو خپل ځان مند ان کانو ينتقون په اخر کې راغله دی، نو دا شرط دی. نو که شرط دی خبري کولای شي خو بیا به دی مشر کړی چې دی غاړه کې دغه کم پروت دی، دغه دا تبر په دی غاړه کې پروت دی، نو دا بیا دی مشر دا کار کړی خو دیو خو خبری نشی کولی. نو مفسرین لیکلی دی په دې کې زمنن اقرار دی په خپل ځان باندې چې دا کار ما کړی دی، ځکه کچاری دا خبره کولی شو خدا ورته وای، خو که دا خبری نشی کولی نو زمنن اقرار دی په خپل ځان باندې چې دا کار ما کړی دی. یو بل معنی ذکر کړی دا علماو دا مخکې په دې من فعل چا بل فعله کبیرهم، د دې فعله د پاره فاعل محذوب دی او بغیر د قائم مقام نه، کله حذف د فاعل جائز دی د کسائی په نیز باندې. دا د نحوی یو لوی امام تیر شوی دی، هغه وی کله کله فاعل حذف کیږي خو قائم مقام ته ضرورت نشته دی، قائم مقام به کله په کلام کې موجود نه وي خو بیا به فاعل حذف کیږي. او دا کبیر هم چې دی دا بیا ځان له جمله شروع کیږي، نو اسمانا ودا سی کوي. قال ویل ابراهیم علیه السلام بل فعله، بلکې کړی دی دلره یو چا کړی دی، نو یو چا کړی دی هغه فاعل حذف کړی دی ځکه وس چې دی وروسته دا کبیر هم دا ځان له کلام دی. دا خبرې ته ځکه کومه چې دا آیات خو د مشکلاتو نه دی، خو ما ورته آسانه خبره وکړله. یو خبره مې ته وکړله چې دا ان کانو ينتقون دا شرط دی، که دا خبرې کولی شي نو تاسو دنه تپوس کوي دا کار بده کړی، نو دا خو خبرې نشي کولی، اشاره شوه چې دا کار ما کړی دی، په دې کې اقرار دی په خپل ځان باندې، اعتراف دی په خپل ځان باندې. دویمه خبره مې ته وکړله چې امام کسائی وایي دا فعله د فاره فاعل حذف دی، خو لیکن د امام کسائی په نیز باندې فاعل بغیر د صد مسد نه، یعنی چې قائم مقام موجود نه په کلام کې، بیا هم حذف کول له فاعل جایز دی. دا د امام کسائی په نیز باندې، نور نحویان په نیز باندې جایز نه دی. او دا کبیر هم په هذا فسالوهم ان کانوا ينتقون دا ځان له کلام دی، جدا کلام دی. نو اس معنی دا شوله قال ویل ابراهیم علیه السلام بل فعله، بلکې دا به کړی نو، دا به خو کړی نو، بس چا به کړی نو. کبیرهم هذا مشر ددی بوتانو دا دے پسلوهم، تاسو ته پوسو کې ردیونه ان کانو ينتقون، کچری دی خبري کولای شي، کدی خبري کولای شي. نور توجیحات پا کیم دا ذکر کردی دی علماء وی دا کبیر نمراد ابراہیم علیہ السلام دے او دا دا دا قوم چرے دا دین مراد کبیر هم نمراد دا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالی مراد دے ردینا دا ابراہیم علیہ السلام پا نزبانی دا کبیر هم نمراد اللہ تعالی تی مراد دے او علماء لکلی دی قوم د ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د کبریا هم قائلو د الله تعالی د لویوالی قائلو نو بیا په دې کې معنا دا شوله دا معنا کړی د امام شعرانی الیواقیت والجواهر دا غی کتاب دی دا غی تفسیر دی ناغب کې دا لیکلی دی وای د کبیر هم نو مراد الله تعالی دی ځکه د ابراهیم علیه السلام قوم د الله تعالی د کبریا هم قائلو نو معنا دا شوله چې دا کار الله تعالی کړی دی نو الله خوب سینه دی راغلی خود الله پیغمبر دا کار کړی دا معنا ده قال ویل ابراهیم علیه السلام بل فعله بلکې کړی دی دا کار کبیرهم د دې هغه کبیر کړی دی یم د ټولو معبودانو لوی معبود څوک دی الله تعالی دی دا الله تعالی کړی دی نو الله تعالی کړی دی الله خوب سینه دی راغلی یعنی دا الله پیغمبر دا کار کړی دی هاذا فسلوهم دغه بوت دی دنه تپوسو کې انکانو ینتقون کدی خبرې کولی شي فرجعوا الی انفسهم نو وګرځیدل دی خپل ځانونو ته تفسیر ما تفسیر جرانن لیکری دی رجعو الی انفسهم بتفکری بس ته سوچ کې شول داخله چې دا سړی دا سوی دا کار څنګه شوی دی ډیر عجیب کار شوی دی فقالن ذل انکم انتم الظالمون وی ویل یو بل تایقین تاسو خو ظالمان یی تفسیر جرانن لیکری دی به عبادتکم من لا ینتقو چې تاسو رده سي چا عبادت کوي چې هغه خبر هم نشي کولای یو ابراهیم علی السلام چې وتویل تاسو ردن ته پوسو کې کرم دا ورته خبره وکي نو ثبوت خو خبر نشوی کولای کنن یو بل تویل الک ویل لوی ظالمان یخه به دد سچا عبادت کوي چې هغه خبر هم نشي کولای او سړی هم نشي خودل چې دا کار چا کړی دی به عبادت کوم الا ينتقو تاسو ظالمان یی ځکه تاسو دا چا عبادت کوي چې هغه خبر هم نشي کولای د دیو جن دا معقوله مشهوره ده او د مفسرین دا لیکلی ده من لا يرد عن راسه الفاس وی څوک چې خپل سر نه تبرګی نشي لري کولای نو کای په یت په عن عابدیه الباس وی سرنګي با د خپل عبادت کوون کې نبي تکلیف لري کی چې خپل سر نه تبرګې نشي لري کوله نو بیا د خپل عبادت کوون کې نه باغه تکلیف او ضرر سي لري کی انتم ظالمون یو بل تویل چې لکه تاسو ډیر ظالمان یې مړه دا مونږ څه چل ول شروع کړی دي چې د څه چا عبادت کوو مونږ چا خبرې نشي کوله ثم نو کیسو علی رؤوسهم او بیا اپوټه شول بیا واپس شول دیو علی رؤوسهم په خپل سرونه باندې د دې معنی باندې مزان پوی کوي وس خو بکار دا چې دی توبه استلی وي او د الله عبادت شروع کړي وي تفسیر جلالین معنا کړی دا ثم نو کیسو علی رؤوسهم ردوا الی کفرهم بیا واپس غخپل کوپر او شرک بیا شروع کا یعنی توبه وینسته بلکې غخپل کوپر او شرک بیا شروع کا ردوا الی کفرهم بیا دی خپل کوپر دا واپس شول نو ابراهیم علی السلام ته ویل د دې په عبارت کې نه قالوا دی ویل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون یقینا تخپویږي چې دوی خبرې نشي کولای نو قال ابراهيم عليه السلام تو افتعبدون من دون الله اي تاسو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه مالایان په حکم چې پیدا نشي در کولای تاسو ته شي نه هیڅ پیدا ولا يضركم ان نه نقصان در کولای شي اوفل لكم ولما تعبدون من دون الله اوفل لكم بدګنم زستا ز بدګنم تاسو لره ولما تعبدون من دون الله او هغه سوچ بندگی کوي ته سوا د الله تعالی نه اوفین بد غنل دوی معنا ذکر کړی د تفسیر تبری دغه معنا کړی اوفل لکم یعنی قبح لکم تاسو لپاره قباحت دی زبد غنم تاسو لپاره تاسو بندگی لره یا اوفین په معنا د تبای سره دی تاسو ری تباشه او هغه سوک دی تباشی تاسو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لری افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لری تاسو نه پویږئ په دې باندې افلا تعقلون تفسیر ابو سعود معنا کړی دا افلا تعقلون قبح صنیعکم آیا تاسو نه پویږئ پر قباحت در خپل کار باندې تاسو رده چې عبادت کوي چې هغه خپل ځان نه د تبرګی نشي لري کولای د خپل سر نه کړنو افلا تعقلون قبح صنیعکم تاسو رده خپل بد کار باندې نه پویږئ په دې بدوالی باندې قالو نو دیول حرقوه وسوځوي دلره وانصروا آلهتكم وبدلوا خلد خپل معبودان ان كنتم فاعلين کتا صدا کار کوونکی سخ په غوسه کې راغدل وې زمون خدایان مات کړی دي نو یې انتقام تی اخلي نو دغه د سړی دی ردی انتقام واخلي نو قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم دې په عبارت کې تقدیر دی کنه بس ابراهیم علیه السلام د پاره لرګی راجم اخللا مفسرین دومره لیکلی دي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وضاحت ذکر کړی دی، وای کله بچی و زنانه مریض شوله یا یو سړی به مریض شو هغه به نظر کاو که زه خشوما نو زما نظر دار چې د ابراهیم علیه السلام د پاره کم لرګی را جمع کیږي زه پاره کې سو ګیډی راوړم، لکه دا عبادت ګڼه وای څوک چې نیک کار کوي نو نیک کار په دې وخت کې بل نشته رې سوار دینه چې د زمونږ معبودان مات کړی دي، نو که څوک نیکی کوي دا د سوار کې په جمعات کې سړی اوسکار کوي، وای که څوک نیکی کول غواړي او څوک نظر کوي څه صدقه منه څوک نو صدقه دار چې لرګی راوړي په دغه ځای کې جمع کوي، یو دو غرونه یو دو خړګوی دا مین دې ټول ډکره لرګونه خلکو دومره لرګی را وچلول په قشر باندې په خرو باندې خو چې څه شی مونده خلکو نظر چې چا بر ثواب کار چې چا غنانو بس دقه وچ لرګی ډیر راوړي بس دا غو لوی ثواب دغه په نس باندې دغه رای وړه شیطانو ته طریقو خودله وې داسې طریقو کوي چې په اوس په توار چې څنګه دا چې دا دومره ورنه ولیږي په څه طریقه باندې توار چې اغه وخت کې دا سی او ټال ترتیب او ته وک ابراهيم عليه السلام په هغه کې کېنو ټال او د ورک چې کله اغه له دغه ورټله د سی ور پرې خو د ابراهيم عليه السلام د ور په منځ کې ولګید نو قلنا یا نار کونی برد و سلامن ویل مونږه ای اورا کونی شتا بردن یخشا نو چرته دومره یخم نشي چې ابراهيم عليه السلام د یخنۍ نه خراب شي و سلامن او سلامتی او لشه سلامن سمانه ده تفسیر جلالین لیکری دي زهابت حرارتها و بقیت اضاءتها داغی چا کم گرمایش و اللہ تعالی تیغا ختم کا و بقیت اضاءتها او دور چی کم رانائی اغا تپاتی شولا زهابت حرارتها گرمی ختم شولا و بقیت اضاءتها و اغرانا دا غور پاتی شولا اللہ رب العالمین پی اور دسی که چی گرمایش تی ختم کل اورنا او کم رانا چی دا اور و اغا ابراهیم علیہ السلام تپاتی کللا علا ابراهیم پا ابراهیم علیہ السلام مندی و ارادو به کیدن او کوشش وکدیو د ابراهیم علی السلام باندې کیدن د تدبیر د دې د کیره کیدن سمانه مراد ده مبصرین لیکلی دي او هو تحریق نو ترجمه ود سی کوي و ارادو به او کوشش وکدغه مشرکانو به په ابراهیم علی السلام باندې کیدن نو سوزولو فجعلناهم الاخسرین نو وګرځول مونږه غیدره تاوان والا الله تعالی تاوانیان شولا اسی ځان په لارګو باندې غرق ابراهیم علی السلام مونږه سوزید او هغه سی لرګی دومره لرګی را جمع کړی د سو جمو لرګی برابر و دی د پاره خو لرګی خپلاس وسوځه ول ابراهیم علی السلام الله تعالی بچکا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی د امام قتاده قول نقل کړی دی وای لم یاتی یوم اذن دابت الا ادفعت عنه النار الا الوزع وای په دې وخت کې چې د سمر زند سرو د حشراتو وای دا براتله د ابراهیم علی السلام نه د اور د مړکول کوشش وکه سیوا د کربوډی نه کربوړی چې دی وای دوته پوکې کاو دی ورته چې دا په خطی شي او نور چې څومره مرغۍ وي نور چې څومره حشراتو نو د خپل وس مطابق دا سینه چې وسه مرغۍ یو منګي او به یو بشکه خونه شي راوړلې خو هغه خپل وسې کاو په خپل مخکه کې اوپر راوړلې او په دې ور باندې چولې چې ابراهیم علی السلام ونه سوځي خو الا الوزع سیوا د کربوړی نه کربوړی چې دی غوته پوکې ورکاو او هغه چې دا ور خطی شي نو دیو جن امام زهری رحمت الله علیه وای ابن کثیر د غروای ټول ذکر کړی دی وی امر النبی صلی الله علیه وسلم بقتله زکه خو نبی رسول الله سلام چې دا پوجوله یا دا سکوي بعینه د پاکستان پوجانو ته وګوري او دغه وردی ته وګوري او بیا کربوړ ته وګوري د دې بالکل فرق نشته دا یو شی دی ښه یو بل خبره ورته کوم بیا کوم تاسو وځي دا سی غپ لګیږي ته خو صحیح خبره کوم صحیح خبردار چې کربوړ په کم ځای کې شي ګرمي ډیره زیاته یو کما ده دا سمره دا غټي غټي ځای یو دا برګ برګ او دا خړ خړ ځای نه کنه بده کې دا کربوړ ډیر زیاتی نو دغه پنجابیان چې ټوله ورس په دغه باندې دا چې کله دغه د سورې او د سی بیانې راوتی سرګ سرګ ګرمي به سرګ دغه به سرګ ګرمه وي او دا بار چې ولاړ دي دغه ته دا د کربوړو مثال به خیو دی بیا نبی رسول الله سلام دا هم ویل دي چې چا د کربوړو په ولنی گزار باندې مړک نو کتبت له مې تو حسنتین صحیح حدیث ته امام مسلم دا ذکر کړی دی د حدیثه نبی رسول الله کربوړو ولې چې چا په ولنی گزار باندې وښتنو سل نه کوي دی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو فی ثانیتی دون ذالکا په دویم گزار چې ریوستنه بیا نیکلګی کم کړلې او فی ثالثتی دون ذالکا او چې بدریم دیوشتنه بیا لګی نورم کم شولې دا لس شل شل نه کیدنه بیا کمیږي نو د یو پوجینو څومره کربوړ جوړیږي په یو کربوړ باندې سل نه کیدنه چې یو پوجی سړی ولین بیا وسنګ یو د غیسای ولا دغه مردارن خندیران دغه ذکر کړی دی حدیث کراغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا روایت دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الاوزاغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کئی تاسو کربوڑی وجنے، وقال کان ينفخ على ابراہیم، نبی علیہ السلام چې دا کربوڑی زکه وجنے چې دے ابراہیم علیہ السلام اور تسکړو پوکی کړو. ګوره زمونږ استاد سودا خبر ډیر د عبرت کی دا باز خبری دا اوس چې زمونږ استاد پر علاقو کې کم کربوڑی، نو دا خو هغه کربوڑی نه دی چې کم د ابراہیم علیہ السلام په وخت کې، خو کربوڑی دغه یو نسل دی، یو شی چې هغه مشر دغه کار کړی دی، دغه وخت کربوڑ دا کار کړی دی، نو دی وخت چې څومره کربوڑی دی هغه څو کلی وس په کم ثواب دی چې په نیکۍ کې دی مشر او تامر ګرتیا وکړه راضی وي پته، نو تا ته الله تعالی دغه اجر او ثواب درکې. دغه په روایتو کې راغلل چې هر شی ابراہیم علیہ السلام یې کله اورته وګرځاو، نو هر شی وراته او هغه د مړکولو کوشش وکاو، خو صرف چې دی کربوڑی دا او قصاصو خیالي نو دی دې کې دی دل کې سبانه غند کې لګیل لګ دې سي چل غند کې هم کوي بته غند کې لګیدلی په دې ځکه، نو دا یو پوکه کاون دا زین لګ لګ پرسیدلی غند کې دا سي چل کوي کربوڑه چې کلی دا نور ته کله په ګټ وانی په ګرم ګټ وانی تاسو هغه ته وګورئ اول په دزم کوي خیر دې دا د سي غند کې چل کوي دا دا دا زین سي پرسیګره پرسی غند کې دا یو پوکه کړه دې نبی له صلوات والسلام دا قتلوي. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو د حق مرګری کی کده حق مرګرتیا دی او نقطه نګور نبی رسول الله دا ویل عائشه رضی الله تعالی عنها وی وی کور کې اومد سی دغه امساغوند کې ساتلی ولرګې، نو دا دغه نه دی د دم د کربوړو جنس دی د مرچخ کې او ته بعضی خلک او بعضی ته څه شي چرمخ کې دی څه شي نه دی دا په کورونو کې جده په سیمټي کورونو کې بیا ډیر زیاتی، نو نبی عائشه رضی الله تعالی عنها ما په کور کې ډیر پاره یو دغه ساتلې او یو لرګې، نو ما نور وس منه کړو دا به وجلی په دې کور کې، نو دا ټول چې دغه یو جنس دی یو شی دی، نو دیو جن چې دا څوک وجنی په دې کې سره ثواب دی پکې. ابراهیم علیه السلام الله تعالی بچکا، جبرئیل علیه السلام تراغه وی تا ته وی که څه حاجت چې زه لاغه پوره کما، وی حاجت می خوډیر دی خو تا ته منشته دی، زما الله رب العالمین تا زما چې چاته حاجت دی هغه زما په حال باندې خبر دی، هغه زما عالم دی. با الله تعالی او ته ملائک راولې غل یو بل بل خلی کینا هغه تو ویل چې تاسو ته می حاجت نشته، زما الله رب العالمین ته حاجت دی، هغه الله تعالی زما په حاجت باندې پوی دی. و ارادو به کیدن او کوشش کدیو دا غید سوزولو، فجعلهم الاخسرین، نو اگر دا مونږ یې غیر تاوان ولا الله تعالی و یاسی خپل تاوان وک ابراهیم علی السلام یې ونه سوداو. ونجیناه ولوتن، ونجیناه وبچ کومګه ابراهیم علی السلام دره ولوتن او لوط علی السلام دره ال الارض الذی اغزم کتابارکنا فیها چې برکات چولی مونږ په غی کلی العالمین دخل کوله پاره. لوط علی السلام د ابراهیم علی السلام د غوراره و ده، نو د ابراهیم علیه السلام سره هم دغه کار و، د لوط علیه السلام سره هم دغه کار و، یعنی ډیر په تکلیف او په مشقت کې و. الله تعالی ته وحی وکړله وی تاسو لاړ شئ هجرت وکئ، هغه ځمکې ته لاړ شئ چې په هغې کې برکتونه دي د خلکو لپاره. د دې نه مراد ځمکه د شام تی مراد ده، ځکه په د شام په ځمکه کې دنیوي برکتونه هم ډیر دي، سرسبز و شاداب و ونې میوي فصلونه دا پکې ډیر و، او دیني برکتونه هم پکې ډیر و، ځکه الله تعالی چې ډیر پیغمبران رالیږلي و په شام کې رالیږلي و. نو الى الارض التي اغز مكي دبارکنا فيها چې برکات چولی اون پاغي کې للعالمین دخل کوله فاره. وهبنا له اسحاق، وهبنا له د دویتون کې دلیل نقلی دی د اسحاق علی السلام او د یعقوب علی السلام نه. وهبنا له او وروبا خمنګه غته هیبه ولیکيږي بغیر د عوض نه یو څه شی ورکول د ابراهیم علی السلام د طرف نه سنو خدا د الله تعالی خصوصي احسانو. وهبنا له اسحاق ورکړې مونږه ورواخه مونږه ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام نافلتن، دا نافلتن لګي دي يعقوب عليه السلام سره دای نو سيو نافلتن دا زياتي عطويه واد الله تعالی د طرفنا. تفسير زاد المسير لیکلي دي وي نافلتن انها بمعنى زياده، دا نافله دي کی په معنا د زیادت سره دي. والمراد بها د زياده تر نافلتن نو مراد څه شي دي؟ یعقوب خاصتاً مراد درینه صرف یعقوب علیہ السلام دی. ولی تیغه مراد دی فکأنه سأل واحدا، ابراهیم علیہ السلام سوال کړو د یو بچی او فاعت یا اسنین اغه ته دوه ورکلې شولا نو سیو تمر کلې شو زیو تمر کلې شو، نو ناپلتن زیاتی یعنی ابراهیم علیہ السلام د سلبی اولاد دا سوال کړو د الله تعالی نه چې ما ته سلبی اولاد راکې، نو الله تعالی اسحاق علیہ السلام نبی علیہ ابراہیم علیہ السلام لورک و یعقوب علیہ السلام دان وسیو، نو فاعطوا اثنين ناقلتن دا د پغه سوال باندې زیاتیو ځکه دا غوختل او د الله تعالی نه زوی او الله تعالی ول بیا نو سه مرکنو ناقلتن دا زیاتی شو پغه باندې پاسه بل دا معنی کړی د تفسیر زاد المسیر او دا سیدا معنی کړی د تفسیر مدارک تفسیر خازن یو بل معنی کړی دا وهبنا له اسحاق اور کومنګا ابراهیم علی السلام ته اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام ناقلتن دا نافلتن په معنا د عطویتن من عطوا الله تعالی دا عطویه و د الله تعالی د عطوا یګانو نه الله په مهربانی او کلیپغه مهربانو کی و مهربانی دغه عطویتن من عطوا الله تعالی تفسیر خازن دغه معنا کړی دا او تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی دا و کلن جعلنا صالحین او دا ټول ګرځولی مونږه صالحین پرانی کانو تفسیر جلالین وی سنی کانو خوی پاک خبرو که چی انبیاء دا طول سو دا اللہ تعالی پیغمبرانو ابراهیم علیہ السلام پیغمبر دے لوت علیہ السلام پیغمبر دے نو اسحاق علیہ السلام پیغمبر دے و یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے کلن جعلنا صالحین یعنی الانبیاء دا طول دا اللہ تعالی پیغمبرانو و جعلناهم ائمتا یهدون بی امرنا و جعلناهم او گرزولی منگا غیدر ائمتا مشران دا دین ائمتا مشران دا دین امامان دا دین تفسیر جلالین معنا کړی دا ائمتن یقتدا بهم په خیر ته دین مراد اغه مشران تی مراد دی چې په خیر کارونه کې به خلق ردیو اتباع کولا یقتدا بهم په خیر یهدون به امرنا چې دیو به بیان کاو زمونږ په طریقه باندې یمرون یهدون به امرنا چې بیان به کاو زمونږ د دینه تفسیر جلالین دا معنا کړی دا به امرنا دی چې په معنا د الی دینی ناصر دی او یهدون په معنا د یدعون سره دی نوس پورا معنا د شولا تفسیر خازن معنا کړی دا یهدون یدعون الناس الی دیننا زمونږ دین ته خلک راولل او جعلناهم ائمتن او ګرځول یمونږ د پیغمبران ائمتن مشران د دین یهدون به امرنا چې بیان کاو دعوت ورکاو زمونږ دین طرف ته او اوحینا الیهم او وحی کړی یمونږ دیو ته فعل الخيرات د کولو د نیکو کارونو الله تعالی ته دا وحی کړی چې تاسو به نیک کارونه کوئ تفسیر خازن لیکلی دی فعل الخيرات دی خیرات نو مراد څه شه دی اغه وی ال عمل بالشرائع الله تعالی او تدا حکم کړی چې تاسو په شریعت باندې عمل کوئ د الله تعالی چې کوم شریعت دی پاغه باندې عمل کوئ فعل الخيرات دی ال عمل بالشرائع تفسیر خازن دغه لیکلی دی و اقامه صلات او د پابندۍ کولو د مانده و ایتا زکات دی ور کولو د زکات وکانو لنا عابدین او ودی و زمونږه عبادت کوونکی وذ یزمنگا عبادت کے ان کی عابدین عبادت کے ان کی تفسیر سمعانی او تفسیر خازن معنی کړی دا عابدین په معنی د موحدین وذ یزمنگا توحید بنون کی دی ټول پیغمبرانو الله تعالی یک یو غاڼه شریک او سرنو ګرځولې وکانو لنا عابدین موحدین تفسیر سمعانی او تفسیر خازن دا معنی کړی دا ولوتن اتینا حکما و علما دلیل نقلی د لوط علیہ الصلوۃ والسلام نه ولوتن او یاد کر لوط علیہ السلام لوتن اذکر لوتن او یاد کر لوط علیہ الصلوۃ والسلام آتیناه ورکړ مونږه غیته حکمن پیغمبري و علما او فی دین لوط علیہ السلام هم د الله تعالی پیغمبرو و نجیناه و بچکړ مونږه غذر من القریه التي دغه کلی والونه كانت تعمل الخبائث چاغي پلید کارونه کوله تعمل الخبائث اغي اوران کارونه کوله بیکار کارونه کوله انهم كانوا قوما انهم كانوا قوم سوء يقينن وديو ادب دای قوم فاسقین نا فرمانو د الله تعالی د لوط علی السلام چې هغه کما خبیث کارونه کول نو هغه خطاست معلوم دی کنه یو هغه سکه او شرک کاو او دیم درې چې تلکانو سره بدکاری کوله او دریم درې چې میلمانه به تنگول او څلورم درې چې په مجلس کې وکانی شتل په قلار باندې سي کانه سوق به وښته بس هغه نو بیا بل طرف ته مخکله یا لار به شو کولې لارو کې وسوک تل هغه به تنگول انهم كانوا قوم سوء يقينا ودي قوم د بدای فاسقین نافرمانو تفسیر مدارک معنا کړی د فاسقین خارجین عن طاعت الله تعالی د الله تعالی د تابعدارین بالکل وتیو د الله تعالی د تابعدارین وتیو وادخلناه پی رحمتنا او داخل کړی او مونږ لوط علیہ السلام په خپل خاص مهربانی کې لوط علیہ السلام مونږ داخل کړی په خپل خاص مهربانی کې مراد درې نس شه دی نو تفسیر جلالین معنا کړی دا ادخلناه پی رحمتنا بان انجیناه من قومه الله تعالی دا قوم نه بچ کړی قوم الله تعالی تباک او الله تعالی په خپل خاص مهربانی باندې لوط علیہ الصلوۃ والسلام دا عذاب نه بچ کا هغه عذاب چې قوم ته ور کړی فی رحمتنا نو مراد پدې کې سره دا عذاب نه بچ کول هغه عذاب چې راغله په قوم باندې انه من الصالحين یقینا و دې پورا نیکانونه یا صالحین و دا دا و د ډلې د پیغمبرانو نه دا د نبی علی صلوات والسلام د ډلې نو و نوحا اذ نادى من قبل واقع ذکر کیږي د نوح علیه صلوات والسلام دلیل نقلی د نوح علیه السلام دا نوح علیه السلام هم الله تعالی ته محتاج او نوح علیه صلوات والسلام هم تذکیر د توحید کړي د دې سورت دا وسو تذکیر الغافلین وکنه یعنی غافلین و خلق لرا تذکیر ورکول نوح علیہ السلام دا کار کړو و نوحن پر عبارت کی تقدیر دے اذکر نوحن او یاد کتا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اذ نادا من قبل کله چی پر یاد کړو خپل رب ته اذ نادا ربه من قبل صلی الله کله چی پر یاد کړو خپل رب ته من قبل مخ کړه دینه دا من قبل دې دې کی بیا راغی دا من قبل چرشی نو خامہ خوف کی سوای پدی کی من قبل مخ کړه دینه مخ کړه سنه نو تفسیر زاد المسیر لیکلی دی و نوحا اذ نادا من قبل و نوح علیہ الصلوۃ والسلام یاد کا کلیچ پر یاد کلو خپل رب ته من قبل یعنی قبل ابراهیم و لوط مخکې ابراهیم علیہ السلام مخکې لوط علیہ السلام نه ته ابراهیم علیہ السلام او لوط علیہ السلام نه مخکې نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی ته پر یاد کړو پس تجبنا له هغه پر یاد څه شی د دین مراد خیریتی مراد دی خپل قوم ته رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا دغه دغه خيري الله تعالی دغه خيري کړوي نوح عليه السلام د الله تعالی نه دغه دعا غوښتلی و فاستجبنا له نو دعا قبول کړل مونږ لاغي فنجيناه نو بچکه مونږ غي درو اهله کورنۍ دغه من الكرب العظيم دغه لوی غم نه هغه لوی غم څه شي د دین مراد چیرې غر کېدل د قوم تی مرادو په توپان باندې الله تعالی غ قوم تباک او نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی بچک و نصرناه او بدل واغی سلامونګه د دره فار من القوم الذين كذبوا بآياتنا دا غ قوم نه چې دروغجن غنلې او آیاتونه زمونګه انهم كانوا قوم سوء یقینا و قوم د نوح علیہ السلام قوم د بدای فاغرقناهم اجمعين نو غرق لمونګه غټول لره هغه چا چې خلاف کړو هغه الله تعالی ټول غرق کله و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرس اذ نبشت فیه غنم القوم اس دلیل نقلی ذکر کی گی دا داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام نا داود علیہ السلام دا اللہ تعالی پیغمبر دے سلیمان علیہ السلام هم دا اللہ تعالی پیغمبر دے داود علیہ السلام پلار دے سلیمان علیہ السلام زوی دے اللہ تعالی دا غی واقع ذکر کے او یاد کتا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام اذ یحکمانی کله چې دوانو فیصله کوله په الحرس په باره د فصل کې اذ نفشت پیه کله چې شپې سره دلې پغې کې نفشت د نفش نه دی د شپې سره دل د سارو په فصل کې بغیر دراعینه دی ته لکیږي فشل اذ نفشت پیه نفش ته لکیږي په عربی کې د شپې ساروی په یو پټی کې وسریږي راعی او سره موجود نه یعنی هغه کم شپن کې د سارو چی هغه سره نه نو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام پی سره کوله داغی په واره کې اذ نفشت پیه چې سره دلې پاغي کې غنم القوم غړي بيزي د یو قوم کنا له حکمهم شاهدين او مونږه و داغی په فیصله باندې شاهدين خبر لرون کې الله دې چې کوم فیصله کوله نو زه پاغي باندې خبر او مازه داغی ته حاضر ناظر ما الله تعالی پاغي باندې خبرو ففهمناها سلیمان نو پوی ورکړې مونږه هاده دغه فیصله سلیمان علیہ السلام ته وکلن اتینا حکما او هر یو تورکړې مونږه پیغمبري او علم نه پوی د دین خو په دې فیصله کې الله تعالی بیا پوی ورکړې او سلیمان علی السلام ته الله تعالی او تدیر پوی ورکړې وضاحت دا سره مختصر خبره تکوم چې د آیاتونو باندې پوی شه د آیاتونو کې بعضی مفسرین خبرې لیکلې دي هغه صحیح نه دي د چا فصل دی هغه ګډو بیزو خوړو د شپې داود علیه صلوات و سلام ته فیصله راوړلی شوله وی زما فصل دی سړی ورته راغی د پلانی خلکو ګډې بیزي راغلی دي د شپې او زما فصل یې خوړلی دی دې فیصله راله وکړه داود علیه صلوات و سلام فیصله داسې وکړله وی مالک د فصل ته هغه ټولې ګډې بیزي ورکړلې مالک د فصل ته بس وی ستا دا فصل خوړلې دی بس دا ګړی بیزی ستا شولې او ستا فصل تلې دی نو درې فصل په دې باندې دا ګړی بیزی ستا شولې داود علیه صلوات و سلام دا فیصله وکړه استادانو وویل او مفسرین لیکلي دي دا داود علیه السلام فیصله خطا نه و زکا دغه فصل چې د څومره روپو د اقا په مقدار باندې د ریګړو بيزو روپو یو اقم روي دا پیسره خطانه د وسته ورسو ساسته یم د سلور پنځه وجوهات د تویم چې داوود علی سلام پیسره په خپل ځای باندې صحیح و خو دې آیتونه کې الله تعالی وي په هم نه ها سليمان ډېر پوی ورکړی او مونږ را دي پیسلی سليمان علی سلام ته سليمان علی سلام می کړه پیسره د سیونی شینو خوي پیسره زما په ذهن کې الله تعالی چولې د چې پیسره د بل شندګي وکونه خوي خو پیسله به څنګه وکو وای دا ګډ بيزي و د سیو کو چې فصل والا ته ویواله کو په دې فصل چې خراب شوه دې فصل دې ګډو بيزو خوړلې دې بيخي ختم کړي دې ولا نو دا فصل والا بار دې ګډو بيزو نه خپل پیدې اخلي شوده پي ماستا شوملې کوچ غړي وغره دا ودینه کوي ځانله او که ببرې وینو ځان لري ته دا وجغونی مجغونی ځان د لري کې دا وړې مړې دا ځان خرڅې را خرڅې کی او درې چا دا ګډې بيزي چې دي نو دا ور دې فصل دیک بالو کی دا به برابرې د دې خدمت به کوي واپس چې دا فصل خپل حد ته ورسېد نو دا غړې چې اچاله ورکړلې د فصل مالک ته به دا فصل حواله کړلې شي او دا غړې به واپس لري غړو مالک ته حواله کړلې شي وای دا پیسې را ده دا خو پیسې را ده نو الله تعالی نسخه وکړه د سلیمان علیه السلام په فیصله باندې نسخه وشوله د داوود علیه السلام چې کم فیصله واغه منسوخ شوله په دې باندې ففهمناها سلیمان خو لیکن تاسو به دا خبره وکړئ چې داوود علیه السلام فیصله خطا نه و یو وجه د غیر فرداده چې داوود علیه السلام فیصله بیخی کړی نه و بلکې اراده یې د فیصله کړی و یو خبره شوله نو ځکه ګنا نه کړی دار ځکه ویم چې بعضی خلکو دل د کې مفسرینو خبرې لیکلې دي پکې او بیا کوم چې رسې د ډیرو پیغمبرانو سره د چا ډیر لګی نه نو هغه بیا ډیرې خبرې کوي وای مړه وګوره کنه داوود علیه السلام نه پوی د بس او سلیمان علیه السلام چې په هغه باندې پوی شو نو بدی کې دس یو خبر و تاسو نه کوي چې د الله تعالی د پیغمبر په هغه کې ګستاخی وشي یا د هغه پکې هغه پوره حق ادا نشي نو یو خبر تاسو ته ما وکړل چې ګناه خطا شوی نه او زکه فیصله کړی نه دا بلکې اراده د فیصله کړی و یو خبر شول دوی مفسرین لیکلي دي چې شرطه خطا شوی هم وي نو دې ته اجتهادی خطا وي او په حدیث کې راغلي دي چې څوک په اجتهاد کې یو مجتهد خطا شي هغه ته بیا هم یو نیکی ورکړل کی په دې باندې دا خو د الله تعالی پیغمبرو د اجتهاد کړو دغه خبرې او کله چې پیغمبر یو اجتهاد وکي یا یو مجتهد اجتهاد وکي نو هغه خطا هم شي نو هغه ته دغه په خطای باندې هم یو اجر ملاوي نو ګناه نه ده کړی بلکې اجر ته ملاوي شوی په دغه باندې درې ما خبره دار چې دا هم کېدل شي چې داوود علی السلام فیصله صحیح وا فیصله غکړی وا خو لیکن الله تعالی دا فیصله بیا منسوخ کړله او دا الله رب العالمین ډیر پیغمبران او بیا زمون په شریعت کې هم دغه څه شوی ده ډیر دغه شته د احکامات الله تعالی یو حکم اول الله راولېږي په خپل او بیا الله تعالی په خپل منسوخ کړي نو سید د داوود علی السلام فیصله په خپل ځای باندې صحیح و هغه فیصله کړی و خو الله تعالی دا بل فیصله په ذهن د سلیمان علی السلام کې واچول نو د سلیمان علی السلام ته دغه وحی دا نسخه شولا د هغه فیصله چې کوم داوود علی السلام کړی و دې دیوان زموږ استادان به دا خبرې کولی باید چې دغه تاسو یاد کړئ دې کې په پیدا ډیر زیاتې و داوود او یاد کته داوود علی السلام سلیمان علی السلام از یحکمان فی الحرس کله چې دوه فیصله کوله په بار د فصل کې از نفشت پیه کله چې د شپې سره دلې پاغه کې غنم القوم هغه غړي بي دي د قوم وکنا لحکمهم شاهدین او مونږ او درې فیصله باندې خبر لرون کې یعنی مونږ په حاضر ناظر او مونږ په پویو ففهمناها سلیمان نو پویو ورکړې مونږه د دې فیصله سلیمان علی السلام ته او کلنا اتینا حکمه وکلن اعطینا هر یو تو ورکړې مونږه حکمن پیغمبري و علما او پوی د دین وسخرنا مع داوود الجبال وسخرنا تابع کړې مونږه داوود علی السلام سره الجبال غرونه یسبحنا چې تسبیح په ویله دغه غرونه او طیر او مرغانو داوود علی السلام مجد الله تعالی تسبیحات ویله نو غرونه الله تعالی تابع کړې غرونه هم تسبیحات ویله کله چې داوود علی السلام تسبیحات ویله نو مرغې به تر جمع شوې هغه هم تسبیحات ویله وکنا فاعلین او مونږ و دغه کار کوونکی الله وی دا کارونه ما وکړل دغه سينو غرونه مې ولتابې کړی او مرغې مې ولتابې کړی وی پیغمبري مې ولور کړی وا په خپل دین باندې پوی کړی وکنا فاعلین او مونږ دغه کار کوونکی وعلمناه خودنه کړی او مونږ داوود علی السلام ته صنعت لبوس لکم د جوړولو د زغرو لکم ستاسو رفیدې لپاره لتحسنکم بباس من باسکم دې لپاره چې بچو ساتي تاسو من باسکم د جنگ ساتو نه الله تعالی داوود علیه السلام ته رزغرو د جوړولو طریقه خو درې و الله تعالی او ته دغه نرمکړی و ورستو براشی په بل ځای کې وعلمنا له الحديد سوره سبا کې براشی لسم نمبر آیات کې وس پنو ته الله تعالی نرمکړی و داوود علی السلام ته د دې زمانی انګران چې او شه د وس پنې نه جوړې نو په اور باندې ګرمه کی او به ټکې نو علاقه دغه کیږي هغه بیا کیږي را کیږي سلیمان علیہ السلام بدا اوس پنی دسی تاوهلی لکه مونږ او تاسو یو نری لرګی دسی تاوهو را تاوهو دغه سی لخت تاوهو نو داوود علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی دسی داد اوس پنو ته الله تعالی نرم کړی و زغری به جوړولی بس اوس پنی به زر زر تاو را تاو کړی په لاس باندې دغه نه به زغری جوړ کړل الله تعالی وی دا مهربانی فی ما کړی و حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی که یو سړی چې د خپل لاس ګټه خوري د دینه بل بهترین عمل نشتره وی و ان نبی الله داوود علیه السلام کان یاکل من عمل یده وی داوود علیه السلام خپل ځان له مزدوری کول او دغه نه به خوراک کو زغری به جوړولی دغه به خرڅولی او نور کارو کسب به کو نو که یو عالم دی یو تبلیغی دی یا د الله تعالی د دین یو داعی دی هر څوک چې دی اغه له پکار د چزان له د سیو کارو کی چې خپل لاس ګټه خوري چې بل ته چره لاس نه نیولې دا بهترینه خبره ده دا بده خبره نه ده او په یو حدیث کې مخکې تاسو ته ما ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلیو وي بهترین شی چې دا د بنده مؤمن مسلمان د پاره بهترین شی مال ده ځکه اول چې کله انسان محتاج شي خپل دین به خلق خرڅي بیا چې خپل مال د سره نو کم نس کم هغه دین به خونه خرڅي بیا کنه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وداول لا یحتتب احدکم حزمه علی ظهره یو سړی په خپل شابانی گیډه راوړي یو سړی په خپل شابانی گیډه راوړي او هغه خرڅه نو داولا غوردی من ایسل احدا چې دا سوال کوي د چانه په یعطیه او یمنعه نو چاته لاس نیول یا بل درکې یا بل لن درکې نو بیا دا غینم د خلکو خفغان جوړیږي د پلانین مې روپې وغختلې خو یار نه راي نکللې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چې خپل شابه نزان لګیډی راوړی هغه خرڅوي د غرنه داد له بهترې در دینه چې تاسو زه د خلکو نه سوال کوین یا بل درکې یا بل نه درکې دا هم صحیح حدیث دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د غروایت ذکر کړی دی نو وعلمنا خودنا کړی مونږ هغه ته صنعت لبوس لکم د جوړولو د زغرو لکم ساسره پیدا لپاره لتحسنکم چې بچو ساتي تاسو تر امین باسي کوم د جنگ ساتونه په هل انتم شاکرون نو آیا تاسو شکر کون کی سمانه د شکر ادا کی د الله تعالی د نعمتونو ور سلیمان د دې په عبارت کې تقدیر دی د وسخرنا لسلیمان او تابع کړی مونږ رسول سلیمان علی السلام د فار الريح حوا عاصفه اطیزه تجری به امره چې روانه و دغه په حکم باندې ال الارض التي اغز ما کی تبارکنا فيها چې برکاته شولې مونږ په غی کې یعنی زمکه د شام توکلنا بكل شيء عالمين او مونږه په هر چیز باندې علم لرون کی او یو مونږه په هر چیز باندې علم لرون کی تو سلیمان علیه الصلاۃ والسلام لوی بادشاہی و یو تا خزان ما جوړ کړو الله تعالی او توی د هوا بستا تابع خدای دې کې او سوال او دغه جواب دې سوچ فکر وکوي ښه خبرې ته دې دې کې الله تعالی ویل چې عاصفتن الله تعالی چې وردا کما هوا تابع کړی ونو د تیز توند هوا وا او تاسو سورې سواد کې ورتراشي شپږ دیرشم نمبر آیات کې روخا نرم هوا وا نو دې دې کې وای چې توند هوا و تیزه او سورې سواد شپږ دیرشم نمبر آیات کې سوي چې نرم هوا وا لګلګ هوا به چریدله نو تاسو به داغینه جواب وکړئ کړه نو کله و تیزه او کله و نرم خو ستا خپل گاړې دې چې ګیرونه درې سلور ګیرونه ته بدل ک تیز بزی چورنه ګیر دې وس په قلاره بزی دا گاړې ستاسو خپل اختیار شری ته چې څومره تیز چلول شي نو سلیمان علی السلام له الله تعالی د هوا تابع کړی و نو چې دسی به ویل هوا ته چې لګ تیز شي چې لګ تیز لاړ شي نو تیز بشول چې کله به توې سکار می ضرورت نشته رې خو چې چکر لدم په قلاره قلاره باندې نو بس هوا و نرم شول په قلاره به تخروانو ال الارض التي باركنا فيها اغز مکی ته چې شام ته په لک سات کې به شام ته ورسید نو نرم هم او تیز هم بس پرې کې څه اختلاف نشته رې خبر چې کله به ضرورت نو تیز وکړل کله چې ضرورت نو بس وروشه زما سکار نشته رې په قلاره قلاره باندې لکه تاسو ته ماویل چې خپل گاړی د سړینو خپل چې کله چکر له خلک دینو دا گاړی په قلاره قلاره باندې چلی او چې کله یو ضرورتي بیا چې مرشتي یا بل یو خدمتي یا یو شورا رواني یا یو بل ځای رواني تشکیل رواني نو بیا تیز چې کنه خلک نو خو بیا تیز که بس دغه خبره شوله نو دا دوانه په دې کې څه اختلاف نشته لري تجربه امر چې روانو په حکم د سلیمان علیه السلام باندې ال الارض التي اغز مکیتا بارکنا فيها چې برکت چولې مونږ پاږی کې شام ته بلک سات کې ورسیده وکنا بكل شین عالمین او مونږ یو په هر چیز باندې علم لرون کی و من الشیاطین وسخرنا له من الشیاطین او تابع کړی مونږه د سلیمان علی السلام د پاره د شیطانانو نه میغوسون له هغه چې غوپی به وهلې د سلیمان علی السلام د پاره غوپی به وهلې په دریاب کې د سلیمان علی السلام د پاره درې سمانه ده تفسیر جلالین لیکری دی یدخلون فی البحر فیخرجون منه الجواهر لسلیمان الله تعالی ولدا شیطانان تابع کړی د سلیمان علی السلام د پاره چې دغه ته غوپه وروهله په دریاب کې لانی دریاب نه ملغری را پورته وکړل ملغلری بو سور سره ویا او سلیمان علیہ السلام نه راوړل و من الشیاطین او د شیطانانو نه تابع کړی الله تعالی د سلیمان علیہ السلام نه پاره مې غوسونه هغه څوک چې غوپه به وهلی د سلیمان علیہ السلام نه پاره لهو د سلیمان علیہ السلام د پاره په دریاب کې په یخرجون منه الجواهر نه دریاب نه سره وستر جواهر به تراوستر بیا سلیمان علیہ السلام په پاغي باندې خپل حاجتونه او د خلکو حاجتونه په پاغي باندې پوره کوله یو واقع د ډیر ناشنا واقع ده د عبرت واقع ده مختصره ورته ویما خبر او دیږي خو لیکن مختصره خبر ورته وکم سلیمان علیہ السلام په زمانه کې یو سړی ډیر زیات غریب وو اگر ته وتا پر غر کې ودا و چوش لرګی را غونډول دا واړه واړه او یا ودا غشان مشان به را غونډول دا صفیا کې او دا به بیا خرڅول خپل ضرورت به پدی باندې پوره کاو یو ځل سلیمان علیہ السلام په خپل تخ باندې سور دی او روان دی ګوری او سړی دی بوډا سړی دی دغه سپیا کې مفکر غونډي او د مرداری را غونډي او دا لګیا دی سلیمان علیہ السلام هوا ته دی د کی خکت کړه تخت رخکت کړه ګاړې ودره په خپل ځای باندې صحیح ده بریکو به دغه وکنه سلیمان علیہ السلام ته هوا ته ویل چې ودری که وسو ودری د تخت به ځای باندې کینو سلیمان علیہ السلام سړی ته आवाज وکړ راشه ودا سکه ودا کار کومنو ودا ولي کې ودا کار زکه کوم چې غریب یم کور کې بل څه نشته دی سلیمان علیہ السلام سره تیال یو ملغلره پرو ور سره و سره کله چې امیر سی بیا دسې دومره غټ بادشاہی خدای سره بیا بیک ډکی کنه سلیمان علیہ السلام یو ملغلره ورکوي دا به خرڅ کی بیا د چیزونو مرا غونډه نو سیدا ودا کار به کوم سره کا کور ترل د خوشاله نه ډیر زیات دغه دی خوشاله دی ډیر زیات خزه ته ودا کانه را کړی دی سلیمان علیہ السلام دا کانه را کړی دی دا وساته رضان سره دا بل ورځ لمه خرڅو می نو خود چریا کانه کی خود در مال کی پڑوی کی خود و سری گاونډیانو نه د غراغه د گاونډیانو زنانه راغله وزم کرمال گنیشتره مونږ مال غرا کیا اغه ولا غډه به ور کوي دا واخله وس دې ته خبره تیر شوی د جبدې که ما مال غل ری خو دیره نو بس وس یو دو درې ورځې بعد پیندور دې بعد خاون خدي ته وی وغه مال غل را واخله چې خرڅه کم دا ټول کور بس لټ پلټ کوس مال غل رنیشتره وس د دین الله تعالی بیخی دا خبره یې کړی چې دا ملغله رس شوله بس ډیر ورځې وشولې بس بیا چې وږي شوله په کور کې بیا څه نشته لري سلیمان بیا غسړې چې بیا خپل کار شروع کوي بیا به صفیا کوم بیا کول زمنو دا لرګي ورا غونډم پرې غر کې بیا به خرصوم بس دا کار بیا کوم بیا سلیمان علیه السلام په غلار باندې چرته تشکیل روانو بیا غسړې ولید چې سړې خو بیا دلته دا کار کوي هوا ته وی دی چې ماکوس کې لګي سړې بیا ته پوس کوم چې څه چلل ته پوسه چې سړی نه وکړه سړی ورته ویل چې خبره ورته وکړه دغه څه کیسه شوې ده سلیمان علیه السلام ته یو بل ملغلر راواخیستله میغوسون له په دې باندې خبر کوم چې ملغلری به د سلیمان علیه السلام سره دې څیزونو کمې نه و الله ورته داسې بادشاهي ورکړې وه شیطانانو ته ویل وی لاړ شي دریاب کې غوپه ووهئ شبه راوباسئ ملغلری بس یو بیک به یې تراړه کوله سلیمان علیه السلام بل ملغلری ورکړ دې سړی له وی دا د هغې دو چن قیمت لري هغه مخکې چې څومره قیمت لره هغې یو کروڑ روپۍ قیمت ور دی دوه کروڑ روپۍ قیمت دی خو بیا هسې نه چې سوال وی چې بیا رانه ورک شوی دی چې بیا دې په دې غر کې ویننه مې ځه سړی راغی بیا واپس چې کله راغی سړی ستړی شوی دی په لار کې دی یو ځای د ونې لاندې کېناسته په ګټه باندې دا ملغلره داسې کېښودله ګوري وته چې دا خو ډېره زیاته مزیداره ده دا خو ډېره خوندوره ده په دې کې یو مرغۍ راولوتله او سم د سیرې په دې ملغلرې باندې خوله کېښودله په مخو کې کېده اوچته کړله او مرغۍ لاړله سړی چې دی بیا کور ته راغی کور ته چې راغی ښځې ته وایي ښځې دې درله مې خو دا سړی وژنې پرېږدي مې نه دغسې کار را سره وشو ډېر عجیبه کار را سره وشو دا قصه دغه واقعه ته ټوله بیان کړله چې ملغلرې دغه مخکینی دوچند قیمت یو ځل تا نقصان وکړه اوس بل ځلله دا چل وشو مرغۍ لاړله والوتله نو اوس مرغۍ ما په کوم ځای کې کتله بیا یو څو ورځې وشولې په یاره یاره باندې و خو بیا وږی شو په کور کې څه نشته دی ښځه ورته وایي څه کار وکړه نو بل څه کار خو نشته دی خو دا خو وایي بیا به خپل زوړ کار شروع کومه نو خو هسې نه چې هغه سړی مې بیا ویني چېرته په دا غر کې بیا لار چې غر ته ځي بیا سلیمان علیہ السلام په دې باندې تیریږي سړی بیا لګیا لري دغه غونډۍ لرګي مرګي را غونډۍ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیا خوش شو سړی ته وی ته ما خبر نه وکړې چې ته بیا ناراضی دی غر ته هغه ته ټول خبر خپل بیان کړه چې دغه سیده ملغلې زړیر جات خوشاله او م په ګټه باندې مکی خودله یو مرغی راغ لزمانه او تختارونه په دې کې خزما ګنانه او وسه وکم سلیمان علیہ السلام بل ملغلر راواغ سره دا دا واخله خدا د دې بل نه دوچن قیمت لري لکه هغه مخ کې اولنۍ د 1 کروڑ روپۍ قیمت و دي دویمه 2 کروڑ روپۍ قیمت و دي سلور کروڑ قیمت ده خو یاسین چې بیا څه مشکل لتراشي وي خکل کې ونی سي د الله بنده و دا تاسو شه شروع کړل وي صحیح ده سړی را روان دي دا سړی د کور په خوا کې والا دراور سي دراور سي دراور سي د ستلې شوی دی خولې پر غلي دي دا ملغلره راواغستله دا لګه درې ځان نه طرف ته کی خو دلا وي یا غسل کوي اعلان بیا وبس کی یار سره خورا خواته کی خود رو ویسنه چی دی جیب کمی یو دی دغه تا سین ترانه او گرزیگی نو دای لگه دی خواه جدا کی خود دلا دا دی او بوتا ورننه و تا دی او بوتا شو ورننه شو یو قطع چه پراغ للا دا ملغلر اوال للا سی اولال منس دیوار او گرزه ولی دی پر دیر عملی اوال للا خواه لالا دا پا سین کی سین کی بیا پا کم زکی ملغلر گوری خبر بیا خلاص شولا دې دل خدا او توي چې لار شکور کې سنشتر وي کې دې دل مې هک مړ بشو د وړاند لوګي نه خدای دل نه زم د سړی مې دې دل لوج نه دې دل مې پرې دینه دا سه وکړ وې دې دل لوچ دې بل کار شروع کما نو وېس کار دې دې دل لبا دغه وکما وې درې مهوخ کار شروع کوم دې دل چې دې د مهي براوړم او دا بخرو دې سر وسه گزاره کو خو لیکن غرت نه شم تله وې سید دغه کا ما هې راوړه نو دغه ته وای دا خدا ته وای چې مهی خودی راولل دا به خیر دی دغه کودا پاخه کو خو یو په کور کې لرګی نشته لري دغه کو په پخو به سباندی دوی ما خبردار چې مال گنشته لري نو څه چل وکاو سړیو ته ویره لوي د سیو کته مال غوي د گاونډیان نه راوخلیس خبره نه ده صحیح ده د زمونږ نیم ډیر مال گیوړی دی مونږ دا غین راوخلو ته ودا کار وکي خو زه د ماول چې لرګی براوړ مرده غر نه او د ډیره پاره کله چې غر تلاړ نه یو ونه یو کتل چې پای کې دا وچ لرګی رخه خلرګی دی هغه ته وروخته کله چې وروخته پای کې مرغۍ و جاله و هغه مرغۍ دا د غر جال نه پاسې دل چې ګوري هغه ملغلره چې ردنه تختولی او هغه ملغلره چې په دغه کې پرته په جاله کې پرته ده هغه ملغلره راواغستله خوشاله دی ډیر دی سخه خوشاله دی ګډې لرګی هم راوړل وې زوی کار به وشي خدای ته وای وای شابه لرګی مې راوړی دی او ملغلره هم را پیدا شوې ده او هغه مرغۍ چې ملغلره وړي دا غره پیدا شوې ده وې مال کې سره وای اول مال غره وخلې د گاونډیان نور شه خیر چا خزر گاونډیان کور کار شو رنه وای مال ګم پکار ده هغه خزر ته زر راغله لاس یو ته د الله درزار پاره خاون ته می سما وای در به کم دل هغه ته نه نه وای د غره وخلې شابه هغه اقړه به ول ورکه په اړه بکی د دیونه خو مال غله ر شو کنه گاونډیان یا گاونډي خزي دا ګمانو ک چې د ته وسه خپل مال غله ور یاد شو لن دا ټکی راته وای وې زما خاون ته ونوې د الله درزار پاره وې دغه دی واخل خوې خاون ته می چرته ونوې شېما پټ کړې ده کنه اخې یو دوی نه وې شبر واخل اخې ته خو سوړیا ده شول چې هغه ملغلر چې زمانه ورکه شو خو هغه د مالګي په ډبې کې تلیوه هغه ملغلر هم پیدا شول خاون ته چې زه دغه خو پیدا شول دوه ملغلر پیدا شولې هغه سره د مې ورته کا لرګي مو شول مالګه مو شول دوه ملغلر مو شولې ما هي چې کله دغه کا ولنې ما هي چې کله دغه کې دغه په چاړای چول راخ کله په خېټه باندې هغه ملغلر چې کوم یو هغه د سینته دی غردیدلی او هغه ملغلر رم راو خطله الله رب العالمین دا سزاد دی چې الله یې در نه درکې نو چې دا ټوله دنیا راشي نشي درکولې دل الله رب العالمین چې الله یې در درکې نو په یو غنټه کې بیا د سی بادشاہ کوي چې بل بادشاہ باندې بیا نه درې وړ ملغلر پیدا شولې بس مزید مې غوسون له او من الشیاطین یو تابع کړی مونږ غردر فاره د شیطانان نه مې غوسونه هغه چې غپوي او هلی له د در فاره په دریاب کې ورکه د شو ملغلری به راپور تکله و یعملون عملا دون ذالک او نور کارونه به کول و یعملون او کارونه به کول عملا دون ذالک نور کارونه دغه نه سیوا نور کارونه په شیطانان باندې ډیر کارونه کول و کنا لهم حافظین او مونږ وو دی له حفاظت کوون کی مفسرین لري دی کما پیریان چې شیطانان چې الله تعالی تابع کړی د سلیمان علی السلام یو کار باندې به اختکل چې دا کار به پوره کړي کله چې ما خام نه مخکې کار پوره کا غر څه بیا واپس ورانه ولا نو ابراهیم سلیمان علیه السلام به چې کم مشر مقرره او د انسانانو نه د مسلمانانو نه نو دا به فارغه نه بلکې دا به ته په بل کار باندې ورچې چې واپس د خپل کار چې ورانه کې وکړنه لهم حافظین او موږ ودیو لره حفاظت کوونکې وایوب اذ نادى ربه انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین. دلیل نقلی دا ایوب علیہ الصلات والسلام نا دا ډیر زیات مالدار پیغمبرو. ایوب علیہ السلام الله ډیر زیات مالداری ورکړی و او ایوب علیہ السلام الله تعالی ډیر زیات زامن او اولاد دا ډیر زیات ورکړی. الله رب العالمین پی دس امتحان پی الله تعالی را وسته دا مال ټول ختم شو. الله تعالی دغه اولاد او دغه خزی دغه بال بچو الله تعالی ټول وجل. خدا دا مرګ چې کم راغلی و نو دا مرگ پی دغه مرگ نو هغه کم اجلی مرگ چې کوم د نیټه هغه مرگ نو بلکې دا امتحان الله تعالی ابتلا کول په داود علی سلام په ایوب علی سلام باندې چې دا پر خپل دین باندې ټینګ پاتې کیږي او الله تعالی ته رجوع کوي کدا نه کوي او الله تعالی په مرستیا را وسره ډیر زیاته سخت مرستیا. مفسرین لیکلي دي تقریبا اتلس اقوال مفسرین ذکر کړی دي په تفسیرونو کې چې دا کومه مرستیا په الله تعالی را وستله. تاسو بل لنډه خبره دا کوي چې نوري پرستیاګانې پریک دی خو اتلس کال دا مریض اتلس کال او بیا دې کې ډیر مفسرین چې دا خطا شوی دی. امام قرطبی رحمت الله علیه انی مسنی زر وانت ارحم الراحمین کې ول سقوال ذکر کړی دی او ډیر مفسرین په دې کې بیا خطا شوی دی. دسی الفاظ استعمال کړی دی د مریستیا په بار کې بعض مفسرینو چې ګدیو په هر نیت باندې کړی خو لیکن هغه کې پیغمبر ګستاخی ده دی وجنه هغه الفاظ به تاسو نه وایي او ډیر چې رقم بدعتی مولیانو مخ کې ودا قصې کولې پر کیسټو کې ودا کېدل ریکارډ کېدل نه غو بم دا واقعیت چې ریکارډ کول او دا بیا خلکو اوریدل او جړاګانې به خلکو کولې. وای ایوب علی السلام دا بدن دومره ښه شوی او چې دا په ډیران باندې پروت او چاوت نه کتل نو توس دا قصه کول لګیا دا بریلیانو مولیانو به کولې کنه مخ کې کیسټي به ملاوي دلې هغه کې به ویده نو دا الله پیغمبر دې په ډیران باندې پروت دسو کې خپل نور دا څه خبره ده دا څه شی ده یا باج خلق بک نورم چخچه بک وال تو بار دا سره خواته ولړو پټي ولده کوله و چنجي بک شو په بدن کې یو چنجي به راغستانو هغه ته و جړل چې کدا دا سره کوم درې بدن نه دا وسخري د خمړکیږي نو ارزان بیا به واپس پغځي کې و کې خوده تو بار دا سره ود شي چاپی کړي خبرې چې کې خلق نو دا چې چالي کړی دي دا ټول خطا خبرې دي. بس الله تعالی په مرض راوسته او سخت مرض هر یو مرض شو خو اترلس کال مریضو ایوب علیہ السلام اترلس کال صبر او کپ اترلس کالو کې د الله نه دعا و نه غوښتله خزی او تبار بار دا خبر وکړه دعا غوړه د الله تعالی نه وې دا دومره عمر روغ م کنه وس شرمېږم د دې چې د الله تعالی نه دعا غوړم وې بس د الله تعالی بندې م اترلس کال بعد چې تکلیف کله ډیر زیات شو الله رب العالمین ته چغ کړو الله تعالی ما حق الله تعالی ما نصیحت راک الله تعالی و روغ میم کو هغه بچی مله بیا دومره دا غینه زیات بچی مله نورم ورکړه والله رب العالمین و مال مولا دغه دوچن ورکنور دا الله رب العالمین دغه سزاد دی. بس ته دومره هدا پوری وتاس خبره کوي ته دین اولان یو نور نه وای چې دا چل شوی دا چل شوی و ایوب یاد کا ایوب علی السلام اذنا رب هو کرے چې आवाज وک کرے پر یادو ک خپل رب ته انی مسنی زرو یقینا رسیدل ما ته مرزه و انت ارحم الراحمین او ته زیات رحم کون کې در رحم کون کنه الله تعالی په ما باندې مهربانی وک فاستجبنا له نو دعا قبول کړل مونږ دا غافه کشفنا ما به من ذر نو لری کوم دا غنا غ تکلیف چا غته رسیدل مرست الله تعالی لری کا و اتیناه اهله او ور کوم غی ته بال بچ دغه و مثلهم او دا غی پشانت کی معهم دا غی سره نور رحمتا من عندنا دا وجد خاص مهربانی زمونږ طرفنا الله تعالی په دا خاص مهربانی او کلا ذکر علی العابدین او دا واقعیا د ایوب علی السلام دا یاداش دی لپاره د عبادت کوونکو. تفسیر جلالین لیکری دی سمانه دردی ویلیصبروا فیصابوا دا د ټول عبادت کوونکو مسلمانانو لپاره دا ډیره عبرت او یاداش دی دا واقعیا فیصبروا لیصابوا دا د دې لپاره یاداش دی چې تاسو صبر وکئ مسلمانانو چې الله تعالی ته ثواب درکې. د ایوب علی السلام په شان کې صبر وکئ تاسو ته ماویل غو سړی مریض شوی او دا وی چې زه هم صبر کوم دا غم ایوب نومو وی کاتر لسکاله مریض شوم نو زه به دا غینه وستو د الله نه دعا غواړم چې په دویمه درې مورس په درد لک تیز شو وی الله غا ایوب علی السلام ستا پیغمبر در پلانی زویم نه پلانی کلی مې ما خکه وې زنه نشم ټینګېدل نو الله تعالی وی ذکر علی العابدین دا یاداش دی د پاره د عبادت کوونکو مسلمانان د پاره دا یاداش دی چې دا واقعیا ځان تر یادوي صبر کوي الله تعالی بل ثواب درکوي و ذکر علی العابدین و اسماعیل او یاد کړئ اسماعیل علی السلام ادریس علی السلام ذلکیف علی السلام دا ټول پیغمبرانو کل من الصابرین دا ټول د صبرناکونه. تفسیر جلالین لیکلی دی کل من الصابرین علی طاعۃ الله تعالی دا ټول صبر کوونکی او طاعات د الله تعالی باندې و عن معاصیه او د الله تعالی د نافرمانی نه ځان ساته و ادخلناهم فی رحمتنا او داخل کړي او مونږ دیو لره په خپل خاص مهربانی کې. تفسیر جلالین لکری دی دی رحمت نو مراد څه شه من النبوته چې هغه پیغمبري ده اسماعیل علیہ السلام هم پیغمبر او ادریس علیہ السلام هم پیغمبر او ذلکیف علیہ السلام هم پیغمبر او انهم من الصالحین یقینا او دی د پوره نیکانو نه یا من الصالحین او دی د پوره کامیابونه چې هغه سو پیغمبري و او زنون او یاد کزا زنون علیہ السلام ته یاد کا مہی والا نون ولیکیږي مہی ته مراد دی نه یونس علیہ السلام ته مراد دی یونس علیہ السلام الله تعالی ته عاجزی کړي و محتاج او الله تعالی ته مختصر خبر وتاو کما یونس علیہ السلام خپل قوم ته د الله تعالی د دین دعوت وکه اغي خبر او نه منله نو یونس علیہ السلام خپل اجتهاد وکه خپل چې کم یو قوم چې د الله تعالی د پیغمبر خبر او نه منی پاغي باندې د الله تعالی عذاب راځي الله وتعالى امر نه کړی چې تر دې زنه وزه بس د خپل اجتهاد دا وکه چې د خلکو باندې میزان ډیر وکړو ایمان نه راوړي نو اوس په بدی باندې د الله تعالی عذاب راځي چې زته و زمانو بس کدی ته باقیږي او کار سپی کیږي روان شو لړ کشته ته وروختو دریاب باندې پوری وځي چې الله تعالی په دې باندې عذاب راوړي خو الله وتنه دی ویل چې تلاړ شه چې کشته ته کله کشته کې دند او کیناستله کشته چې دریاب منځ ته ورسیدله نو مانکی ویل کشته چې کم ډرایور هغه چې کشته نن درنه دروره یا به ټول غرکیګو او یا به چې کو چې حسن کو چې رچا حسن راوختو نو هغه دریاب ته گزارو نو دا یو کس به لړ شي مړ به شي خدا نور بخ بچی کنه حسن چوک یو ځل حسن وک یونس علیہ السلام حسن راوختو په دویم ځل بیا حسن وک بیا د یونس علیہ السلام حسن راوختو په دریم ځل باندې بیا حسن او شو بیا د یونس علیہ السلام حسن راوختو بس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د کشتۍ نه وګرځول شو لاندې وته الله تعالی یو غټ مایه ساتل او هغه روح تیر ک بس په قرار باندې تیر ک الله تعالی هغه واقع ذکر کوي دری تیری دی د شپې تیاره ده د دریاب تیاره ده د مهید خېټې تیاره ده الله تعالی ته چغه کړه اے الله تعالی دما سره امداد وکړه که ته ما سره امداد ونه کی الله تعالی بل څوک نشته لري چې ما سره امداد وکړي ماهی په قلار قلار باندې لاړ په قلار قلار باندې لاړ او د دریاب غاړې ته چکل ورسیده نو یونس علیه السلام یې توکه په قلار باندې بس خولې بیا واز کړه یونس علیه السلام دغه نه راووته د یونس علیه السلام د بدن لکه کمزورې شوی نو الله تعالی پی ورسته براشي غالبا سورې صافات کې براشي وان بتنا علیه شجره تم یقطین الله تعالی په غیبه نه د کدو بوټي راوخی یو د کدو په بوټي کې ډیره پیدې دي نو د کدو دا بوټي چیرې پانه غټه ده نو سایم ډیره ده ګرمي پکېم نه او سورې مخولې ده او بل داش په دې باندې ماشی مچان وغیرہ د کدو په بوټي باندې ډیر نه کینی الله تعالی پی دغه کا الله تعالی پی دغه مهرباني وکړه الله تعالی غوا واقع ذکر کړي و زنون او یاد کته زنون یعنی مہی والا پیغمبر چې هغه یونس علیہ السلام دی اذا هبه مغاضبا کله چې لاړ دا چې غصه و دی قوم پلتا په ځوان نه د ګمان وک الله نقدر علیه چې هیڅ څنګه برانه ولون په باندې کله دې کوم ترجمه صحیح و نه کړل نو بل طرف ته بیا لاړ شیخه مغاضبا چې دی غصه و خپل قوم ته دا معنی مې وکړه په ځوان نه ګمان وک دا الله نقدر علیه چې څنګه برانه ولون په باندې فنا را پی ظلمات نو آواز او که پریاد او که بتیرو کی دری تیری وی د شپې تیاره د مهی د خېټې تیاره او دغه سره دریاب تیاره وا الله اله الا انت چې نشتره پریاد قبل اون کې سیواستانه سبحانك فاکر تعالی انی کنت من الظالمین دې د کلا اله الا انت یو تر یوم مکه ټولو مرشي نشتره لایق د عبادت سیوا د الله تعالی نه دې دې کې هغه د خېټې د مې په خېټه کې دند لري لا اله الا انت نشتره پریاد قبل اون کې سیواستانه الله زماره دعا قبول کړه نشتره د دې مشکل نه وستون کې صرف ستې الله تعالی سبحانك فاکر تعالی انی کنت من الظالمین یقینا زما د ځان سره د نقصان کوون کنه دې دې کې ظلم په معنا د نقصان سره دی دې دې کې ډېر مفسرین او ډېر خلک چیرې خطا شوی دي و یونس علیه السلام ګناه کړی و ځکه یونس علیه السلام چیرې د الله تعالی د اجازت نه بغیر اوته نو مغاضبا ویدا غصه او الله تعالی ته مغاضبا الله تعالی ته غصه په کوم ځای کې چې الله تعالی ته غصه وي بعض هم په سیرین لیکلي دي چې مغاضبا لربه الله تعالی ته غصه دا خبر صحیح ده دغه کې لیکلي دي تفسیرونه کې دا قول شته دي خو تاسو ته یو تفسیر حواله وایم چې دغه مشکل ته حل شي که شرط سواره طبیعت څوک دسی وای چې دا په تفسیر کې راغلی دي نظر ته دغه خبره کومه مغاضبا غصه و دا یونس علیه السلام خپل قوم ته غصه نه یو معنی خو دغه دا لیکلی دي تفسیر زاد المسیر انه غضب علی قومه دا غصه و خپل قوم ته غصه خپل قوم ته غصه الله ته نه غصه بلکې چاته غصه خپل قوم ته غصه بیا غصه شوی ولی دی و انما غضب لاجل تمردهم وعصيانهم ذکا قوم ډیر جات سرکشه او قوم د الله تعالی نه پرمانو خبره اون منله د دیو جنا قوم ته غصه انه غضب علی قومه و انما غضب لاجل تمردهم وعصيانهم تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی قوم خبره اون منله ذکا غی ته غصه وسره شی غدویمی خبره ته چې بعضی هم پسیرین لیکلی دی چې مغاظبا لربه نو تاسو به دا غی ترجمه وکیا تفسیر زاد المسیر هغه معنا کړی دا مغاظبا لربه یعنی من اجل ربه او غوسو دی قوم ته د خپل رب د وجنه چې دی د رب مسلو قانون نو منلم د دی وجنه غوسو دا لربه معنا دا چې خپل رب ته غوسو دا لام اجلیه دی لربه یعنی من اجل ربه دا کما تفسیرونه چې لیکلی تفسیرونه ته حل کوم قران کې دا ټکی نشته لري لربه معنا سره تفسیرونه کوم لیکلی دی تفسیر زاد المسیر وای کوم تفسیرونه چې دا لیکلی دی نو من اجل ربه دا الله دا وجنه خلق ته غوسو دا الله دا دین دا وجنه خلق ته غوسو ان خپل شخصي صفت نه سره نه و نو دا خو دلالت دا پیغمبر په تنقیس باندې نه کوي دا خو دلالت دا پیغمبر په کمال باندې کوي چې دا الله لپاره غوسو ده نو لربه هیڅ کوم تفسیرونه کراغله دا غي معنی بس کوي من اجل ربي دا الله تعالی دا رب د پاره چره دا غوسه کړي وخت قوم ته چې دا زما دا رب نه مانی نو زکه ته غوسه کوم دی وجنه غوسه کړي نو دا پیغمبر ګنا نه ده بلکې دا خود پیغمبر کمال دی دا خود هغه مدح ده ځې معنی ذکر کړی دا علما او وای سو یونس علی السلام ګنا کړی دا هغه ولی وای وای فظن ان لن نقدر علیه دې دې کې نقدر په معنی د قدرت سره دی وای ګمان وک یونس علی السلام چې الله تعالی په ما باندې قدرت نه لري نعوذ بالله من ذالک نو تاسو به وای چې نقدر په دې کې تر سی معنی کې نو بیا د سی وای چې الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر دغه کې ته بیا سم معنی کې الته کې موږ د سیمانا نه کو چې الله تعالی پراخه کوي رزق چاله چو غواړي و يقدرو تنگستيار ولي الله تعالی بچا چو غواړي نو نقدرو په کوم ځای کې چې دغه راشي نقدرون دا معنی به موږ کو چې وسې نه رسی په موږ باندې قدرت معنی خو نه ده کنه دغه ځای کې نقدرو په معنی د څه سره ده یعنی تنگستيار واستل تی مراد دي نو د قران کریم د پاره دغه نه دلایل شته دي نو دیو جرمه ته دا خبره وکړه ها یو خبره ده یونس علی السلام خلاف اولا کار کړی دی خلاف اولاد دا چې پیغمبر چرته دی د قوم نه وزي یا یو قوم ته ورزي په کاردار چې د الله رب العالمین امر ته انتظار وکي نو د الله تعالی امر ته انتظار نه دی کړی اجتهاد کړی دی او د پیغمبر اجتهاد یو کده بل مجتهد اجتهاد چی په غو ته بیا هم اجر ملويږي هغه ته سم ملويږي اجر ته ملويږي نو کته تفسیرونو کې مسوري دل ناغوا نه ګوري زمانه یو کس پوسوک پیدا مشاجرات او صحابه مبارک وي ته سوي مال سوی ته څه خبر دی وکړه به د مشاجرات صحابه په باره کې وستا څه نظر دی ته څه دغه په باره کې یعنی د صحابه په من کې چې کم خپل اختلافات راغلي دي واغو چې خپل جنگونه کړی دي اس چل کړل ما ته د خپل دی بند کا مال زماري په الله قسم یې نر دی په باره کې می کتاب کتلې دی نه دا کتاب ګورم کدا کتاب را لمخې لراغه مې زنه ګورم لیوانی کې دماغ دی خراب دی مشاجرات صحابه په باره کې سوی ته نو مشاجرات او ثواب بارک از یس نو هم زدا ویم چې ثواب کرام ټول د الله بندگانو الله ماف کړی دي جنتیانو د الله تعالی د پیغمبر علی صلوات و سلام د مرګرتیا لپاره الله منتخب کړیو ما دماغ دی خراب دي کوم مشاجرات او ثواب بارک ته سوي نو کم ځای کې تفسیرونه کې لدا راغل بس د دینه تیری کې سره تفسیر هم پسې مګوري په دغه ځای پسې مار ته خبر او کړل چې د نقد را معنا مې ته وکړل لاجل لرب هیڅ کم راغل دغه وضاحت مې ته وکړ د مغاظبن تفسیر مې ته وکړ بس خبر خلاص شوله چې اوس داسې یو ټکی ته خامخا یو ګوري چې د پیغمبر په باره کې یو بده خبره کوي ولې یوې څه ضرورت دی راته ها که ته وایې چې قرآن کې راغلی زه پرې نه پوهېږم د دې لپاره ګورم اگر ته ما خبره وکړله چې مقصد یې دغه دی بس خبره خلاصه شوله نو د ترجمه بیا هم زده کوي ای ذهبه مغاظبن کله چې دا لاړ په داسې حال کې چې غوسه خپل قوم ته تفسیر د المسیر حواله مې ورته ویله فظن ان لن نقدر علیه نه د ګمان وکړه چې تنگستیا به رانه ولي الله تعالی په ما باندې یعنی اسی معذاب بده قوم ته الله تعالی ورکینو زه ګمان داو چې الله برامن ستنګستیا نه راولي فنا دا په ظلمات نو فریاد او کا په تور تیرو کې دری تیروي الله الہ چنشتری قبلون کې فریاد سیواستانه سبحانك فاکر تعالی انی کنت من الظالمین یقینا زما د نقصان کوون کنه ظلم معنی مې تمخ کې کړی چې زما الله تعالی د خپل ځان سره نقصان مې په خپل کړی دی زکه چې تاره ته یادت نو کړی الله اجتهادی خطا را نشوي ده نو زه تلې ما نقصان مې خپل ځان په خپل وک کستا په امر باندې تلوي نو د دې کوی دغه ته به دریافت ونه غرزول شوی خو الله ستاد امر انتظار مې ونه کړ دا اجتهادی خطا و نو زکه د خپل ځان نقصان مې په خپل وک دے دے کہ ظلم پا مانا دا نقصان سر دے فاستجبنا لہون دعا قبول کرد منگ دا آغا ونجیناہ من الغم یا اخلاص کا منگا بچ کا منگا غر غم نا وکذالک ننجی المؤمنین او دغس نجات ورکو منگا مؤمنان مسلمانانو تا ننجی المؤمنین و زکریہ و یاد کا زکریہ علیہ السلام ازنا دا رب ہوں دا واقعہ مخی بار بار بین شوید دلیل نقلی دا زکریہ علیہ السلام نا دیم کڑیو تذکیر دا غافلین دم کڑیو و زکریہ و یاد کا زکریہ علیہ السلام ازنا دا رب ہوں کلیج پر یاد کڑیو خود رب تا رب ایر و زمالا تذرنی فردہ مفرق دا ما یوازی اللہ تعالی ما یوازی مفرق دا وانت خیر الوارثین او تی غورا دا باقی پا دی کیدون کن اللہ تعالی زما بچے پا کار دے مالی و زوی را کی مخی دا غیر تفصیل بار بار ویلے شوید پس تجبنا له نو دعا قبول کړل منګه دا واهبنا له یحیا او ورو او بیعوض ورو واخ منګه غیته یحیا علی السلام دا بیعوض ته کیمه تبوای کنه ځکه هیبد هیبد هیبد ته ویل کیږي چې دا غبل د ستاره طرف نه سنی او غبل چې خالص ته باندې خپل مهرباني وکي واصلحنا له زوجه او قابل او ګرځول منګه رد خزه دا بچی د پیدایش د پاره واصلحنا له دې کې دا معنی چرته ونه کی چې نیک کړل منګه ردی بیبی اصلحنا یعنی قابل اوگر دولا منگر دا دی زنانا مخ که ویلیو کنه چرا دا زنانا بیخی شنده شوی و اللہ تعالی دا دی بچی خونه کیگی اللہ وی ما دا دلا زنانا دا بچی قابل اوگر دولا اصلحنا لهو زوجهو قابل اوگر دولا منگر دا بچی دا راوللو دیو جن تفسیر جلالین مانا کرده اصلحنا سمانا دا فاتت بالولدی بعد عقمها شنده شوی و اللہ تعالی دی شنده توب نویستلا اللہ دی شنده توب نسوکل لویستلا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ودغ انبياء عليه الصلاه والسلام يسارعون في الخيرات چې دیو جلتی کولا کوشش وکاو په خیرات په ټول نیکو کارونه کې تفسیر سمرقندی معنا کړی دا يسارعون يبادرون بالطاعات دیو با مبادره کولا جلتی وکولا کوشش وکاو دیو بل مخ کې کېدل په نیکو کارونه کې ويدعوننا رغبا او ويدعوننا او حاجتونه غختل دی زمونږ نه رغبن مینه کوونکی وره او جره کوونکی دی الله تعالی نه نو دی کی درې قسم عبادت د انبیای صلی الله علیه و سلم ذکر کیږي ټول انبیای صلی الله علیه و سلم یو سو ما طاعات کول د الله تعالی او دویم د الله تعالی نه حاجتونه غختله رغبن چې مینه به کوله د الله تعالی سره وره او یره به کوله د الله تعالی نه رغبت به کوو د الله تعالی د رحمتونو او وره او یره به کوله د الله تعالی د غضب نه د الله تعالی د غضب نه وکانو لنا خاشعين او ود غټول عاجزی کون کی مونته تفسیر جلالین لیکری دی خاشعين په معنا د خشوع سره دی نو معنا د شوله وکانو لنا خاشعين او ود غټول پیغمبران عاجزی کون کی مونته فی عبادتهم په خپل عبادتونو کی تفسیر جلالین وی خاشعين فی عبادتهم دوی معنا ذکر کړی د تفسیر سمرقندی وکانو لنا خاشعين او ود غټول پیغمبران لنا زمونږ د فار خاشعين متویعینا تابعدار وست الله تعالی تابعداری کوله والتي احسن ثرجها فنفخنا فيها من روحنا بل دليل نقلي د مريم عليه الصلاه والسلام نه دام الله تعالی تعاجز وا دا چرته د الله تعالی سره شریک نه کوي لکه سرنګ چی په نسواراو کی ویډلې مريم عليه الصلاه والسلام د الله تعالی سره شریک کړي وا د سیونه کوي چرته مخکې ردی موقعه بار بار ذکر شوی ده والتي او هغه زنانه اذكر مريم التي یاد کته مريم چې هغه زنانه وا احسنت فرجها چې بچی ساتلې خپل عورت لره خپل عورت یې بچ ساتلې د بدکارینه فنفخنا فيها من روحنا نو پکې کړې مونږ پاږې کې من روحنا د روح د خپل طرفنه تاسو ته ما دا غي معنی کړی و چې الله پکې څنګه پکې کړې یعنی جبريل او حيث نفخا في جيب درعها فحملت بعيسى جبريل عليه السلام الله تعالی راولېګه او د مریم علیه السلام په گریوان کې پکې کړې دا غي نه د حمل پیدا شو عيسى عليه السلام دا غي نه پیدا شو بیا حيث يعني جبريل عليه السلام حيث نفخا في جيب درعها د دې د کمیس په جیب کې په گریوان کې پوکیو که په حملت بعيسى نو دا غینه د عيسى عليه السلام حمل پیدا شو وجعلنا وغرذولي مونږه د مريم عليه السلام ابنها او زوی د دې آيات للعالمين نخوا د پاره د خلکو نخوا د پاره د خلکو آیتن مفسرین لیکلی دا تنوین پکې لپاره تعظیم دی اصل سره آیتن عظیمه دا ډیره لوی نه خو یعنی بغیر د خاوند د نزدېکټ نه چې زنانه نه بچي پیدا کیږي نو دا خو ډیره زیاته عظیمه نه خی کنه د الله تعالی د قدرت نه خی ده ان هذه امتکم امه واحده ان هذه ترجمه توګه ده ان هذه ضمیر چا تراجی ده نو مفسرین لیکلی دي ان هذه یعنی ملت الاسلام تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده ان هذه یقینا د دین اسلام امتکم امت واحدتا دغ دین ساسو ری دین یو دے د ټول دین دغه یو دے چغه دین اسلام دے تفسیر ما توریدیم دغه لیکری دی تفسیر جلالین هم دغه لیکری دی وانا ربکم و زستا سو رب جما فعبدونی نو بندگی خاص کئی زمان پارا بندگی خاص کئی و تقطعو امرهم او ټوکلي ټوکلي کده خلکو امرهم دین خپل تفسیر سمرقندی او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی تقطعوا سمانا تفرقوا فی الدین یعنی دین ټوټه ټوټه کړه په دین کې مختلف شول د خلک او دغه لیکلی دی تفسیر سمرقندی و تقطعوا امرهم هم الیهود و النصارى یهود و نصارا چې دی اغه بیا د دین چې سمته سنس کو ټوټه ټوټه ک زکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې يهوديان په خپل دین کې یو او یاډلې جوړ شوی او عیسایان چې دوډلې دوا او یاډلې جوړ شوی او زما امت بدری او یاډلې جوړیږي او په دې کې وا نبی علیہ السلام چې ټول به جهنميانی مګر یو ډله چې هغه به جهنميان نه یو ډله به جهنميان نه نور به ټول جهنميانی صحابي ته صحابو ته پوسه کوي الله تعالی پیغمبر دا کوم ډله به د جهنم نه بچي نبی علیہ السلام ته ما انا علیه و اصحابي په کوم ډله باندې چې زایم په کومه طریقه باندې چې زایم او زما صحابه کرام دي نو څوک چې په هغه باندې رواني هغه به د جهنم نه الله تعالی بچ کوي او تقطع امرهما ټوټه ټوټه کدی و خپل دین درا بینهم په خپل کورنۍ کې په خپل منځ کې کل الینا راجعون دا ټول زمونږ طرف ته راګرځیدون کړي الله تعالی وي دا ټول به ما ترش دي کې تفسیر جلالین لیکلی دی پنو جازیه به عمله نو هر چاته به الله تعالی وي دا غي بدله ورکما هر چاته و دا غي د عمل بدله چره ورکلی شي پنو جازیه به عمله وس دا غي بدلی تفصیل ذکر کی فمن یعمل من الصالحات ندی کی بشارت اللہ تعالی ذکر کی فمن یعمل من الصالحات نو چا چ عمل کڑے نیک عمل په طریقه پیغمبر باندې او هو مؤمن او دیم واحدی مؤمن مسلمانی فلا کفران لسعیه نو ناشکری بنه کیږي داغه د عمل فلا کفران لسعیه ناشکری بنه کیږي داغه د عمل یعنی دته ودده د نیک اعمال او بدله ملويږي و ان له کاتبون او یقینا مونږ دا عمل در لیکون کیو الله تعالی د انسانانو اعمال لیکل دي سمانه ده د عبارت سره ولي کوي بان امر الحفظه تابکت به یعنی مونږه الله تعالی وي امر کو حفظه ملائکه تنو کرام کاتبین تنو هغه لیکي ان امر الحفظه تابکت به بس الله تعالی ملائک مقرر کړی دي هغه د هر انسان چې عمل لیکي وحرام علی قريه دي کې زجر او تخویف دي دوی مډلیته چا چې د الله تعالی په دین باندې عمل نه کړي دغه حالت وګوره دا آیات لگ دا مشکلاتونه دی حضور توجیهات ته کوم بیخی آسان او ترجمه هم هغه شاند کړه ته کوم وحرام علی قريه دي کې سوال درازي په آیات کې اول دی ترجمه ته کوم عامه ترجمه چې اول هغه توق شي نو تاسو هغه فرق معلوم شي دي کې فرق سره سوال سره دی کې وحرام علی قريه حرام دی په یو کلی والا باندې اهلکنا چې مونږ حرام هلاک کړی دي الله وي مونږ چې کوم هلاک کوم خلق تبا کړی دي نو حرام دی پاغي باندې سا انهم لا يرجعون چې دی واپس دنیا ته نه راځي نو چې دا دنیا ته واپس راتلل په حرام دی نو راتلل په څه شوله واجب شوله الله وي ما چې څوک حرام کړی دی ما چې څوک هلاک کړی دی نو پاغي باندې دنیا ته واپس راتلل سری دا حرام دی نو چې راتلل په دا نه راتلل په حرام شوله نو راتلل په څه شوله واجب شوله حرام کړی دی په ما په حرام کړی دی انهم لا يرجعون چې دی واپس دنیا ته نه راځي دا دنیا ته نه راتلل په ما حرام کړی دی نو دنیا ته راتلل څه شول واجب شول الان کې الله چې کوم قومونه هلاک کړی دی نو هغه واپس دنیا ته سره اغلی دی څوک نه دی راغلی نو د دې آیاتو سمانه ده په دې کې سمانه وکوي الله وایي چې کوم قومونه ما هلاک کړی دی نو پاغي باندې دا خبره حرام ده نه راتلل په دنیا ته واپس دا حرام دی نه راتلل په حرام دی نو نه راتلل خو نه دی حرام کنه چې نه راتلل حرام شول خو راتلل څه شول واجب شول کنه الان کې دا خبره خو صحیح نه ده نو کوم قومونه چې الله تبا کړی دی خو واپس دنیا ته نه دی راغلی نو تاسو به یو معنا ذکر کړئ چې حرامون دی کې په معنا د واجبون سره دی حرامون په سمانه سره دی واجبون تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا دغه سی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی دا او علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی دا واجبون علیهم اس مانا و کئی اس پر سترگی روخانه شی اس مانا دا شولا و حرامون علا قریتین واجب کری دی منگ پا کلو والاو بانده اهلکناها چیز کم حلا کری دی منگا سپی منگا واجب کری دی دا خبر پی لازمی دا انهم لا یرجعون چی دی واپس دنیا تا نشی رات للی دا نرات لل پی واجب شوی دی یعنی دی واپس نشی رات للی دنیا تا دا پی واجب دی بس خبر خلاص شولا یا دوی معنی تاسو کوي قران کریم کې ډیر ځین کې راځي راغلي دي کله کله یو لفظ ذکر کیږي په قران کې نو د قران د خاص د پاره د غایت د خاص د پاره په لفظ کې هغه ذکر شوی خو لیکن معنی د غي مراد نه تاسو هغه ته وایي چې دا پلانې لفظ بده دي کې مقحم دي یعنی دا زائد دي خو لیکن حسنی لفظی دی پیدا کړی دی خو معنی نشته دی معنی نشته دی نو دې کې دا حرام په خپل معنی سره دی او دا لا یرجعون کې دی حسنی لفظی پیدا کړی دی خو لیکن معنی نشته دی نو څه معنی وکړي وحرام علی قریه حرام دی په هر یو کلی باندې اهلکنا چې مونږ هرا کړی دی څه په الله تعالی حرام کړی دی انهم یرجعون د دیو دا واپس راتل په الله تعالی حرام کړی دی دنیا ته واپس راتل نشته دی الله په واپس راتل حرام کړی دی نو دا اللہ لفظ پدی دغه کشته دی پدی قرآن کی پدی آیات کلی کلی شوی دی معنی زائده دا او پا لفظ کی حسن پیدا کرده دی بس خبر خلاص شولا دا دین بغیر چی دا دی معنی پا کی ونکونو دا دی کلام معنی جوڑی گی نو دی توی تحسین لفظی پیدا کرده خو معنی کی اعتبارو لنشته دی خبر خلاص شولا حتی ازا پوتی حتی یاجوج و ماجوج و تردی پوری چکل را پرانی سلیشی یاجوج و ماجوج قیامت تنیزدی پا صحیح احادیث کرا غلی دی بیخی قیامت تنیز دی گوری قیامت تنیز دی وچری دا یا جوج و ماجوج چری دا براشی اگا کما داگا چو توحل دی بنا ذوالقرنین نو اگا با دا بند چری دا مات کی پا اگا بانی براو خیجی اگا با دلی وڑی شی نو دا جوج و ماجوج چری پا طول دنیا بانی بدا خوار شی او دیر پس دون بخوار کی مخکم دی تفصیل ویل شویو نو ورانه بو کی سیوا د حجاز مقدسنه پای کی با ورانه نشکوله و اذا فتحت یاجوج و ماجوج تردی پوری چر پرانی سلیشی یاجوج و ماجوج و هم من کل هدا بینسلون د امیر تویل چې در چاپ اولاد کړي او بیا د روسیانو چینیانو غیره چې دغه پلیخپوزینو دا بم دریو سر مرګری کیږي خا خبره مې تکړی و تردی پوری چر پرانی سلیشی یاجوج و ماجوج و هم من کل هدا بینسلون او دیو بل هر ډیری نه ینسلون رامن دی وهی په هر ډیرې کې دا جوج او ماجوج دا سره روان لکرا بهیږي چې راخویږي دا ودوم رډیر شي ښه تفسیر سمرقندی معنی کړی دا ین سلونا یخرجونا دا هر ډیرې نه براوزی بس هر ځای چې ګوري نو دسی بڑقیږي لکه میږي چې لکیږي دا سی بهي یا دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین ین سلونا ان یسرعونا دا په جلتی باندې راوزی منډي بوهي بس منډي بوهي او مخکې تاسو ته ذکر شوی و چې ویل شوی دغه سی چې دا جوج او ماجوج چې کړه راوځي نو دی وسکه بعضهم یموج په بعضین دا په دومره غنی دومره کنه چې په یو بل کې باندې ورننه وځي یو بل کې باندې ورننه وځي لکه دا سین چپی چې یو چپه دی بل دراشه او د سی په یو بل کې ورننه وځي د سین دا وبا نو دغه سی دا دومره ډیر د ډیر سرعت او د ډیر تیزی د وجنه په سات دی نو په یو بل کې ودننه ورننه وځي او ځان مزه ترسه وقت رب الوعد الحق او دا او خنز دی او خز او خنز دی بشی غوا او وعده حق د دین مراد مفسرین لیکلی دی مراد تینا قیامت دی نو اشاره شو له قیامت راتلون کړي مخکې دا یاجوج او ماجوج ذکر شو وس الله تعالی او یغه وعده د الله تعالی رښتونی ده هغه بر نږدې شي نو اشاره شو له چې دا یاجوج او ماجوج به قیامت تبیخی نږدې راوځي وقت رب الوعد الحق او خنز دی برشی غوا ده یقیني فإذا هي شاخصة أبصار الذين واستمنكرين حالات الله تعالى ذكر كي تخويف فإذا هي نويبة پدغه وقت شاخصة واضح وحيراني وپاتشي أبصار الذين شاخصة حيراني بي واضح كولاو وپاتشي سترگ ده كافران ويا ويلنا ديك پا عبارت كي تقدير ده يقولون يا ويلنا او واي بديو چه هاي تواي ده منگ راقد كنا في غفلت من هذا منگ خوب پا غفلت كردين منگ خردي قيامتنا خبره بل كنا ظالمين بل كيو منگ ظالمان تفسیر جلالین لیکری دی بل کننا ظالمین بی تکذیبنا للرسل من خود الله تعالی پیغمبران دروغجن غنلا ډیرو پیغمبران مونږ ته خبر کوله چې قیامت راځي خو لیکن قیامت مونږ دروغجن غنلا نو کله چې د قیامت راشي الله تعالی وي د سترګې ور کافرانو واځي کوله او پاتې شي بیا او بیا و د خپل د ګنا اقرار کوي په هغه وخت خو بیا نه قبليږي کنه توبې مو وي انکم ما تعبدون حسب من دون الله یقینا تاسو ما تعبدون هغه چې بندګی کوي تاسو حسب جهنم نو هغه د خشاک د جهنم دی تاسو به وای چې بل اتفاق ګوره دا یو خبر راغلی د کتابونو کې تاسو به وای چې ما د الفاظ عامه ونه دي ما د الفاظ عامه ونه دي تاسو کتابونو کې دا ویلي دي کنه دی ویلي په اصول کې دا ویلي دي په ټول کتابونو کې دا خبر کړی شي ما او من د الفاظ عامه ونه دي دا و مطلقا نه وایي ښه کوم ځای کې شي د نحو او د صرف او د اصول خبره د قران نه خلاف راتلل نو اغینه بیا لګ دسی خکته کیږي صحیح ده ما او من دا الفاظ عامه نه دی خو لیکن دا قاعده کلیه نه ده دا قاعده کلیه نه ده شرح مواقف د نور الانوار اغه دا لیکلی دی وای ما او من چې کړه د خصوص د پاره هم راضی کړه کړه د خصوص د پاره هم راضی وای دی ځکه چې څوک چې د خپل خبره باندې ټینګ دی نو دا ما تعبدون من دون الله دی ځکه الله تعالی وی تاسو چې دا الله تعالی نه علاوه بندگی کړی د نوغه د جهنم خشاک دی نو عیسایانو د عیسی علی السلام عبادت کړی دی کنه دی کړی مشرکانو به د ملائکه عبادت کاو کنه به کاو او دغه سره د لوی لوی بزرګانو عبادت چیرې شوه دی کنه دی شوه د ابراهیم علی السلام شکل پاغه 318 بوتان چې په مکه کې په بیت الله کې پراته او پاغه کې د ابراهیم علی السلام شکل مو نو ما تعبدون من دون الله چې ما د عموم د پاره شي په هر دی کې نعوذ بالله من ذلک ابراهیم علی السلام مم سے جهنم ته جوړي عیسی علی السلام مم جی سلام علیکم جهنم ته جی نہ نو تاسو به دا وای چې ما او من دا د الفاظ عامونه عموما د قاعده نه چې قاعده کلیه ده په هر ځای کې بدل شي کله دا د خصوص ته پاره راځي دی دې کې دا د خصوص ته پاره ک تاسو وای چې چا ویل دی وای هیڅ چاره تندې ولې خزر تم چې د قران نه خلاف دی بس نو دا ست عقل ما خرته وې کنه عیسی علی السلام عبادت نه شوی ولې د عیسی علی السلام نمور عبادت نه شوی د ملایکو عبادت ولې نه شوی مشرکانو کړی دی نو ته چې وای چې ما او من د عموم د پاره راځي په هر ځای کې نو نعوذ بالله من ذلک کولې دغه هم جهنم ته ځي نو کله کله ما او من دا خصوص ته پاره مرادی کته چې په کم نه کړی ضرورت نه بده دي کړی په قران کې راسته دا قاعده ردی دی قران نه خلاف ده بس خبره خلاص شوله او یو حواله مې ته هم ویله شرح مواقف د غلی کلی دي چې من او ما کله د خصوص ته پاره مرادی انکم ما تعبدون یقینا تاسو هغه څوک چې بندگی کوي تاسو سیوا د الله تعالی نه هغه خلک چې هغه په خپل بندگی باندې راضی هغه خلک چې هغه په خپل بندگی باندې راضی بس دغه ټکی چې سروای بس خبره وخلاص شي حسب جهنم هغه خشاک د جهنم دی نو ملائکم په خپل عبادت باندې نه دی راضی او نیکان باندې نگانم په خپل عبادت باندې نه دی راضی و ما تعبدون من دون الله هغه څوک چې هغه په خپل عبادت باندې راضی نو هغه بر جهنم خشاکی انتم لها واردون تاسو باغی تور نه وځی لو کان ها اولای الہ تن کچرته وې دغه حقدار د بندګی ما وردوها نو دی و دی جهنم ته نو ورغلی تاسو چې چا عبادت کوي کچرته دی حقدار د بندګی وې نو بیا جهنم ته ولی ورځي او کلن فیها خالدون او دغه ټولو په دغه جهنم کې همیشه اوس د قیامت حالت الله تعالی ذکر کوي لهم فیها ردی او د پاره به فیها په دغه جهنم کې ظفیر هنیدل وې خرچ څنګه هنیږي دغه سی وې وهم فیها لا يسمعون او د پری جهنم کې هیڅ خبر نه اوري او په سرین لیکلې دی دیو بناوري هیڅ یو خبره بناوري د جهنم والا په جهنم کې دومره شور دی دومره شور کنه چې هیڅ یو خبره کې څوک په جهنم کې نشي اوریدل شور دی چغې دی سوری دی بس سره پر یادونه دی نو په جهنم کې وسو خبره نه اوري هم لا اسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسنى دی آیات کې الله تعالی بشارت ورستو د تخریب نه الله تعالی بشارت ذکر کړي ان الذين يقيننا كسان سبقت لهم من الحسنى چې مخکې مقرر شوی د غیر لپاره من نازمنګ طرف نه الحسنى وعدل جنت الحسنى د دین مراد چې جنت دی مراد دی اولئک عنها مبعدون نو دغه کسان به د جهنم نه لری وساتل شي عنها د جهنم نه مبعدون لری وساتل شي د چا لپاره چې الله تعالی جنت مقرر کړی دی او دغه لپاره د جنت پیسره شوی ده نو هغه به لری وساتل شي جهنم نه لا يسمعون حسيسها نا باوری دی دا جنتیان مناوری حسیسا کشار دا جہنم پا جنت کی دا جہنم کشار اوبیان ورزی وهم فی مشتحت انپسوم وهم او دا جنتیان فی مشتحت پا آغا سکی چی غواری انپسوم ذنون دا دیو خاری دون همیشه پا جنت کی دا جنتی دا لچ سر غواری نو آغی که با همیشه همیشه بس همیشه بی پایگی فی مشتحت دا آغا سر چی غواری انپسوم ذنون دا دیو خاری دون پا آغی که با همیشه لا یحزنهم الفزع الاکبر نو بغم جن کې دی لرا غهیبت لوی د قیامت د قیامت د قیامت د ورځې چې کما غلوی هیبت دی نو الله تعالی وی دیو به دا غینه نه پریشان کیږي دا غینه نه پریشان کیږي د دې هیبت لوی نه مراد څه شی دی نو په صحیح حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی فزع اکبر د قیامت څه شی دی ډیر اقوال دي په سیرین حضرت دا یو حدیث ذکر کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې جنتیان جنت تلار کله چې حساب کتاب وکړل شي په جهنميان باندې د جهنميانو فیصله وشي د جهنم فیصله پیوشي او د جنت والو د پاره د جنت فیصله وکړل شي نو یو رب وسل شي یو تا بیل موتی د مرګ برا وسل شي که حیاتی کبشین د یو ګډ په شکل باندې مرګ را وسل شي د یو ګډ په شکل باندې او دغه تبو ویل شي جنتیانو تبو ویل شي چې اے جنتیانو دا به حلال کړی شي، دا مرګ دا به حلال کړی شي، مرګ براوستل شي په شکل د ګډ باندې او دا به حلال کړی شي. دا الله ته طرف نه ویلان شي چې اے جنتیانو تاسو خلودن فلا موت، تاسو به همیشه په جنت کې نو مرګ بیا روان نه راځي. جهنميانو تبو ویل شي تاسو اے ويا اهل النار خلودن فلا موت، تاسو به جهنم کې جره سم لای وستاسو باندې مرګ نه راځي. نو دا دومره لوی hebat دی چې جنتیان ته ویل شي تاسو په جنت کې وای همیشه مرګ نشته لري، جهنميان تاسو په جهنم کې وای همیشه په تاسو باندې مرګ ناراضي. نو دا لوی hebat چې کم د چا لپاره الله تعالی جنت مقرر کړی موحدین مؤمنان مسلمانانی، د دې hebat نو الله تعالی غبچ کې نور چره په خلکو باندې به hebat راشي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د قیامت د ورځې چې کم hebatونه دي الله تعالی دې مونږ او تاسو دغینه بچو ساتي. دغه سي علماء لیکل دي کله چې قبرونه نه داخله کرا پاسي نو دام په حدیث کې راغلي دي ملائک به د مؤمنان مسلمانان تر جنت زیر ورکي او دا جهنميانو ته به د جهنم دغه کوي. نو په د قبرونه چې کوم مؤمنان مسلمانان را پاسي پاغي باندې بل قیامت هغه hebat او ير او پني الله تعالی به دا hebat نه بچ ساتي. لا يحزنهم البدع الاكبر، نه به غمجن کوي دي لرا غلوي hebat او تتلقاهم الملائکه او مخل ورازي دي ملائکه ملائک بوتوی تقول الملائکه ملائک بوتوی هاذا یومکم الذی دا ستاسو هغه ورځ وه کنتم توعدون چې ستاسو سره وعده کیدلی شوله دا هغه ورځ ده. یوم نطوی السما په کوم ورځ باندې چې راوبنغاړو مونږ اسمان دره کته یو سجل الکتب په شان دران غختلو دا رجستر والا الکتب کتابونه دره په شان دا غران غختلو دا دفتر والا چې غرانګړي کتابونه خپل لري سمانه ده. ځان په دې باندې پوهه کیا الله تعالی وی کړه چې قیامت ورشي د ازمکه د اسمانونو چې دی دا وزر راون غړم پر خپل لاس کې لکه یو سړی په دفتر کې دی د قیمت کافی کولاو د رجستر کولاو دی د کوم کولاو دی د کوم کولاو دی. نو دا چې کله پر اخر د دفتر بنده یو زیره دینه نو د خپل کتابونو راغون کې یو زیته راغون کې دا کتابونو ټول خور واری دراغون شي. الله تعالی وی د اسمان به زده سراغون کوم لکه رجستر والے چې خپل رجستر رابن کې دا دغه اسمان به زده سراونی سم او داغی تفصیل په حدیث کې راغلی دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض اللہ الارض یوم القیامۃ، الله تعالی به د ځمکه راونی چې د قیامت په ورځ باندې و یطوی السماء بیمینه او په ښی لاس باندې الله تعالی د اسمان کې راونی سی په ښی لاس باندې الله تعالی اسمان راونی سی او ځمکه هم الله تعالی راغونډه کی. ثم یقول بیا به الله تعالی وی انا الملک اين ملوک الارض، بادشاہ زیمه بادشاہ دی ته وی د زمکه غ بادشاہان څه شولا د دنیا بادشاہان څه شولا الله تعالی به ته اعلان وکي. نو یوم نتوی سما یتوی سما او بیمینه، الله تعالی به د اسمان په خپل خیر اس باندې راونی شي کما یلیق بشانی، الله تعالی به سر غون کی لکه چا مخ د کتاب خور یو دار غون کی الله رب العالمین به د اسمان د سر راونی شي په خپل خیر اس باندې. یوم نتوی سما په کوم ورځ باندې چراو بن غاړو مونږ د اسمان لره په شان دران غختلو دغه رجسترار دغه رجستر ولال کتب کتابون لره کما بدانا اول خلق لکه سرنګي شروع کړه د مونږ اول پیدائش نوعیدو نو دغه سی دوباره به مونږ شروع کو څنګه به چاول د خلکو د مخلوقات او پیدائش شروع کړه دي الله تعالی دوباره پیدائش به مونږ کومه وعدن علینا دا وعده په مونږ باندې ان کننا فاعلین یقینا مونږه کار کوون کیو یقینا مونږه دغه کار کوون کیو. تفسیر جلالین لیکلی دی فاعلین ما وعدنا مونږه چې کوم وعده کړی دی الله تعالی وی زغه کار کومه د دنیا بورانیږي او قیامت کې ودا خلک دوباره ژوندې کومه بیا ان کننا فاعلین ولقد كتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. دی آیت کې الله تعالی بشارت ذکر کړي. یو قول لمبسرین داره چې د الارض مراد چې از مکر جنت تی مراد ده نو اسانه معنا او کوي بیخی اسانه ده د آیات خده مشکلاتونه ده غزیر ته اسان مې مزن په پوی کې بدايه باندې ولقد كتبنا فی الزبور یقینا لیکلی مونږه په زبور کتاب کې من بعد ذکر ورستو تورات نه ذکر نه مراد تورات ده نو د تورات نه ورستو په زبور کې دا خبره لیکل شوی و ان الارض چې یقینا از مکر جنت یریسوها وارثان بشیره د غزمه کې جنت عبادی صالحون نیکان بندگان په تورات کې دا خبره لیکل شوې او د تورات نه ورستو په زبور کې دا خبره لیکل شوې هغه خبره سوا چې د جنت د ځمکې مالکان مسوک ګرځي د الله تعالی نیکان بندگان د الله تعالی نیکان بندگان دا بر جنت د ځمکې وارثان شي. هم دا معنا کړی د تفسیر جلالین ان الارض وی ارض الجنه مراد لري ځمکې جنت مراد ده ځمکې جنت مراد ده. نزمک دا جنت پا تورات کم دا خبر لکلی شوی وا او دا لکلی شوی وا پا داغ کی پا زبور کم دا لکلی شوی وا چی جنت با اللہ تعالی چالا ورکی یا جنت با اللہ تعالی ورکی عباد صالحینو تا نیکانو من نگانو تا دویم قول لمبسرین داره چی دا زمکی نمراد چی رزمک را شام یا زمک عامر دنیا تی مراد دا دا دنیا زمک تی مراد دا یا زمک را شام تی مراد دا نو اللہ تعالی دا غلوز بیا رشتیا کرده دی اللہ تعالی دا غیر رشتیا کرده دی دا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی شام دا پتک للیشو شام دا پتک للیشو او معاویه رضی اللہ تعالی عنہ دا غی والی مقرر شو او بیا قیامت تا نزدی نو دا اشاره شو لدی تا او دا غسید عیسی علیہ السلام پا دور کی دا طول ملکونو پتک للیشی نو اشاره شو لدی تا چی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم او بیا خصوصا عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پا عباد صالحین کیوں دا پس کیوں پا عباد صالحین کیوں دا لکلی دی تفسیر الرحمن علامہ محایمی رحمت اللہ علیہ دقا معنی لکلی دا وی دا پا عباد صالحین کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل دیں او معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داخل دیں نو کما چی دا دغا شیگانا دا جہنم سپیل گیاری پا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسی چی دا داسیو دا داسیو دا داسیو نعوذ باللہ من ذالکا وی دا پا عباد صالحین کرے زکر چی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی شام دا بیا پتہ شو ان الارض یرسها عباد صالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین ان فی هذا یقیناً پری قرآن کریم کی تفسیر جلالین لکرے دی ان فی هذا یعنی فی القرآن یقیناً پری قرآن کریم کی لبلاغا خامخا تبلیغ شتدی لقوم عابدین دا قوم دا پارا چاگا عبادت کی پا اخلاص عبادت کی دا اللہ تعالی پا اخلاص باندی لبلاغا تفسیر ابن کثیر دا سی مانا کری دا بہترین مانا دا ان پی حاضا یقیناً پری قرآن کریم کی لبلاغا خامخا لمن پاعتن و کفایتن پا دی کدیر پیدیش تری دا پورا کتاب دیر خلق و لپارا دا نور کتابونو نا دا قرآن دا خلق و لپارا پورا کتاب دی تفسیر جلالین دسی بل مانا کړی دا غړ ډیر عجیب مانا بیا کړی دا ډیر بهترین دا و ان فی هذا یقینا فی قران کریم کې لبلاغا لقوم عابدین کفایتا فی دخول الجنه لقوم عابدین که څوک دا غواړي چې جنت تلار شم نو صرف دا قران له پوره دی پدی باندې جنت تللی شي پدی باندې جنت تللی شي چې دې قران پوره تابعداریو کې کفایتا فی دخول الجنه ته د جنت تللو لپاره وسدا کتاب پوره دی چې په دې تابعداری چا وکړه جنت ته بلار شي لقوم عابدین دا قوم نو پر چا عبادت کې اون کړي دا غلی کړی دی تفسیر جلالین لقوم عابدین لقوم عاملین به چې څوک پر قران باندې عمل کوي نو بس دا ول پوره دی جنت د تل دوپاره کفایتا پی دخول الجنتی لقوم عاملین به چې پر قران باندې څوک عمل کوي و ما ارسلناک اثبات رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم و ما ارسلناک و نه لګلې ته مونږه الا رحمت للعالمین مگر رحمت د پاره د ټولو خلکو قول ارتوی پیغمبر انما یوحى الی یقینا وحی کړی دلی شماتا انما الهکم چی یقینا حقدار د بندګی تاسو الہ واحد غ یک یو ذات دی فهل انتم مسلمون نو آیا تاسو غاړی خودون کی کنه د استفهام په معنا د امر سره دی مخکې داسې بار بار تیر شوی دی فهل انتم مسلمون سم معنا دی یعنی غاړه کیدی د الله تعالی توحید ته فان تولوا وصلی الله تعالی ذکر کی تخویف د عذاب دنیاوی فإن تولوا نكدي دخل کو مخواړو وقول توای پیغمبر اذن تکم علی سواین اذن تکم خبر درکړل ما تاسو ته علی سواین پوره خبردارې تاسو ته ما خبر درکړل پوره خبردارې علی سواین پوره خبردارې مې ته درکړل و ان یا بل ما نه دا کړی دا په سرینو تفسیر سور کندی معنی کړی دا اذن تکم علی سواین تاسو ته ما خبر درکړل برابر یعنی سمانه دا اعلمتكم بالوحي الذي يوحى الي ما تاسو ته هغه وحي خو درې د کوم وحي ما ته شوی ده دی علا سوا ان لفظ باندې بیان نه پويږي چې دا سمرقندی د عبارت او سریات نه کوي او ترجمه دې زده کنه کوي نو بیا پې نه پويږي قل تو پیغمبر اذنتكم على سوا ان خبر درکړل ما تاسو ته على سوا ان اعلمتكم بالوحي الذي تاسو ما د هغه وحي نه خبر کړی يوحى الي چې ما ته وحي شوی ده تاسو مې ولي خبر کړی لنستوي في الايمان به علا سوا انسان چې مونږ او تاسو به ایمان کې برابر شو ما خو پاغه وحی باندې ایمان را وړی دی چې کوم وحی ماته شوی ده نو هغه وحی می پاغه ترتیب باندې تاسو خو درې چې څنګه ماته شوی ده ډیر پاره چې په دې وحی باندې په ایمان را وړل کې مونږ او تاسو برابر شو کوسته ته ما نه ویلی ما په ایمان را وړی خو بیا مونږ او تاسو برابر نه وکنه خو نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم وحی شوی دا نو دا وحی خلق ته بیان کړی دا ډیره پاره چې دا نور خلق او پیغمبر علی السلام په ایمان راوړلو کې پر وحی باندې برابر شي پر وحی باندې برابر شي اعلمتکم بالوحی الذی یوحى الی لنستوی فی الایمان به چې ډیره پاره چې په ایمان باندې برابر شي تفسیر سمون کندی دغلی کړی و ان ادری او زنه په یګما قریب ما ام بعید چې نږدې دی او کنه لری دی ما توعدون هغه عذاب چې سره له وس شوی دی ما ته دا پته نشته چې عذاب به زر راځي او که عذاب بل ګروس ته راځي ته دې عذاب نه مراد څه شی دی ما توعدون نه مراد څه شی دی نو تفسیر جلالین معنا کړی دی ما توعدون من العذاب یوم القیامه ما تر دې علم هم نشته په تاسو باندې د الله تعالی عذاب راځي په دنیا کې کله به راځي ما تر دې علم نشته یا ما توعدون چې هغه سره له وس شوی دی قیامت نو ما ته دا علم نشته چې قیامت به کله راځي راضی خو راضی پراتو باندې خو راضی خو چې نږدې دی کلری دی د دې علم راته نشته دی انه یعلم الجهر یقینا الله تعالی پویږي په کار باندې من القول د وینانه ویعلم ما تکتمون پویږي الله تعالی په اسمان جتا سی پټوي الله تعالی په غیبانی پوی دی و ان ادری او زنه پویګما لعله فتنه لکم لعله دا هو زمیر به زیب معلومو چې دا هو زمیر چاته راځي دی تفسیر سمرقندی لیکری دی چې کله دغه هو معلوم نه کینو بیا کار نه جوړیږي خپل آیات باندې نه پویږي دی مشرکانو به نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل په مونږ باندې عذاب وری زر ناراضی ته چې ما ته پته نشته ری زر د عذاب را ول په مونږ کنه نو د الله تعالی جواب کوي نبی علیہ السلام در طرف نه و ان ادری او زنه پویګم لعله یعنی لعل تاخیر العذاب عنکم چې تاسو نه د عذاب په دنیا کې رستو کیږي فتنه تلکم کېدې شي د امتحان وي ستاسو لپاره تاسو خدا عذاب مستحق خلک خدا وس چې تاسو باندې زر عذاب ناراضی کېدې شي د الله تعالی امتحان دی تاسو باندې ومتاعون الى حين او دا پیدا کی سلی تر وخت پوری الله تعالی تاسو له مهلت درکې دی ته استدراج ولې کیږي لعله لعل تاخير العذاب عنكم فدنیا کې چې تاسو له عذاب زر نه درکلې کیږي نو کېدې شي دا فتنه تلکم دا امتحان دی ساز د پاره متاعون الى حين او دا پیدا دی تر وخت پوری الله وي پرې چې دا کافر چې نورم خماړه شي په دنیا باندې نو بیا وسره ګورم قال اول پیغمبر علی السلام رب احکم ای رب زما فیصله وکي دې دې کې تفسیر جلالین لیکلی رب احکم بیني و بین مکذبی او الله تعالی چې ما څوک د تکذیب کوي نو الله تعالی دا غي او زما په من کې فیصله وکه بالحق حق فیصله حق نو مراد څه شی بالعذاب لهم الله تعالی په دې باندې عذاب راولي نو په حدیث کې راغلی دی تاسو مخ کې ما حدیث ویل کله چې د مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم و نه مانه نو نبی علیہ السلام ته خیره وکړلی اللهم سنینک علیهم کسینی یوسف الله تعالی د سقاحت پیراول لکه یوسف علیہ السلام په زمانه کې چې راوسته نو د سی غریبانان شول چې بیا مردار خوړلې سپی به خوړل او چمړې دا د پوستکی وچرته مندل دا به ځان له خوشتولو به وای دا خوړل قال او په او ویل پیغمبر علیہ السلام رب احکم یا رب زما فیصله وکي زما او زما د مکذبین په من کې بالحق حق فیصله یعنی بالعذاب لهم الله عذاب پیراول وربنا الرحمن المستعان وربنا ورب زمنگا الرحمن الرحمن ذات دی المستعان مدد غختلی کیږي دغه علامات او صفون په برداشت د غصبانی جتا سو بیانوي په برداشت د غصبانی جتا سو بیانوي د الله نه مدد غوړم چې تاسو زما په واره کې ده سوای علامات او صفون د دې درې معنی دي که تاسو دکللی جو ډیر پیدا بل در کی تفسیر جلالین لیکلی دي علامات او صفون من کذبکم علی الله تعالی چې تاسو په الله تعالی باندې کوم دروغ جوړوي فی قولکم اتخذ الله ولدا والله المستعان علامات صفون درې سمانه ده علامات صفون من کذبکم علی الله چې تاسو په الله تعالی باندې دروغ جوړوي فی قولکم اتخذ ولدا چې الله تعالی ولد نیولې ده نو په دې کې مزه ده الله تعالی نه سوړې امداد غوړم په دې خبره کې دویم وعلی او تاسو په ما باندې سره جوړوي فی قولکم ساحر چې دا سره دا ساحر دی جادوګر دی نو په دې کې همزه د الله تعالی نه امداد غواړم او فی قولکم و علی فی قولکم ساحر زما په بارک تاسو چې دا ساحر او جادوګر دی په دې کې همزه د الله تعالی نه امداد غواړم او علی القرآن فی قولکم شعر او د قرآن په بارک تاسو کوم وینا کوي چې دا شعر دی دا شعر دی دا جادو دی سحر دی په دې درې وونو خبر کې همزه د الله تعالی نه امداد غواړم من کذبکم علی الله فی قولکم اتخذ ولدا وعلي في قولكم ساحر وعلى القران في قولكم شعر نوس معنا او کې ټول معنا سره غونډه کوي وربنا الرحمن او زمونږ رب چې رحمان ذات دی المستعان امداد غستل شي دا غینه علامات صفون دغه صف مبارک کې چې تاسو د الله مبارک کې بیانوي چې د الله تعالی ولد دی او تاسو زما په بار کې وای چې دا ساحر دی، علامه تصفون او د قران په بار کې وای چې دا سحر دی او جادو دی، دا شعر دی، نو په دې ټولو خبر کې وزد الله تعالی نه امداد غواړم. نو درې خبرې شولې، پر درې وانه کې وزد الله تعالی نه امداد غواړم. نو دې کې وشو رد شرک په استعانت او رد شرک په تصرف. دوی تفریح وکړي.